الحمد لله الذي بيده ملك السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه. الحمد لله الذي خلق الخلائق بإرادته ودح الأرض بمشيئته ورفع السماء بقوته واستوى على العرش بقدرته المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت، فأقول يا رب قد بلغت، فليبلغ الشاهد القائد، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان نہ بننے میں اپنی طاقت سے بنا ہے، نہ باقی رہنے میں اپنے ارادے سے زندہ ہے، نہ اپنی چاہت سے مرتا ہے. آپ اپنے ارادے سے خالی میں نہیں پیدا ہوئے، میں اپنے ارادے سے ملتان میں نہیں پیدا ہوا. میرا یہ وجود، یہ شکل میرا ذاتی کام نہیں، آپ کی شکلیں، آپ کا وجود، پھر آگے ہماری قوم، ہمارے قبیلے، ذاتی اختیار کوئی نہیں. ایک اللہ ہے جس سے کسی نے نہیں بنایا، باقی سب کچھ اللہ نے خود بنایا ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، بڑا زبردست بنانے والا ہے. خلق السماوات والارض، زمین آسمان بنائے. ولم یعی بخلقہن، ذرا میں تھکا کوئی نہیں بنا تھا. ابن آدم خلقت السماوات والارض، میرے بندے زمینیں بھی بنائی آسمان بھی بنائے. ولم اعی بخلقہن، ان سب کو بنا کے تمہارا رب تھکا نہیں. ما مستنا من لغوب، تھکنا تو بڑی بات ہے، چھونا اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کو تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں. ما مسنا, تھکاوٹ ہونا, تھکاوٹ چھونا. تو حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے لم آیا, کوئی نہیں میں تھکا. ایک جگہ اور قرآن میں ولم یا آیا, کوئی نہیں تھکا. اس آیت میں ذرا اور اعلیٰ درجے کی بات ہے. ما مسنا, مجھے تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. میرے بھائیو, سب کچھ اللہ نے بنایا, سب کچھ اللہ کا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمان آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا. لہو ما فی السماوات, زمین جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا. وما فی الارض, زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا. وما بینہما, زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا. وما تحت الثری, مشرق میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا. رب المشرقین, مغرب میں جو کچھ ہے اللہ کا. رب المغربین, شمال جنوب مشرق مغرب, زمین آسمان خلا فضا, اس میں جو کچھ ہے سارے کا سارا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے, اللہ کا ہے. یتنزل الامر بینہن, یمسک السماوات والارض ان تزولا, زمین آسمان کو پکڑا ہوا ہے, حکم اللہ کا چلتا ہے. کسی اور کی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں, ان الامر کلہ للہ, اللہ سے ہوتے ہوئے اور کسی کی نہیں چلتی, سب کچھ اللہ کا ہے اور یہاں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. کسی اور کے ہاتھ میں بھی اللہ نے طاقت دے دی, نہیں نہیں, ان القوت للہ جميعا, ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں. اس کے ملک میں کوئی اس کا کام میں شریک ہو, اس کا ہاتھ بٹاتا ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں, کوئی نہیں. مت خلق وطن ولا ولدا, نہ میری کوئی اولاد, نہ میری کوئی بیوی. ولم یکن له شریک فی الملک, نہ میرا بادشاہی میں کوئی شریک ہے. لیس معه الہ یخشی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, کسی اور سے نہ ڈرنا. ولا رب یرجا, میرے سوا تمہارا رازق کوئی نہیں, کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. ولا وزیر یرتا, میرے دربار میں کسی کو سفارشی بنا کے لانے کی ضرورت نہیں. ادعونی استجب لکم, جب بھی کوئی اللہ کہے گا میں لبیک کہوں گا. میری مان کے بول یا نافرمانی سے بول. ایک بت پرست تھا, 70 سال یا سنم کہتا رہا, یا سنم یا سنم. ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے نکلا یا قمر. نیم وہ جنا اور نون اور میم میں تھوڑی تبدیلی ہوگی, بے شانی میں کہہ بیٹھا یا سمجھ. تو غیب سے آواز آئی لبیک لبیک لبیک یا عبدی, میرا بندہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں, یہ تو غلطی سے کہہ بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا, کبھی تو مجھے پکارے, چاہے غلطی سے بھی پکارا مجھے جواب دینا ہی ہے. جب اس نے آواز سنی لبے, تو اس نے کلہارا اٹھا کے بت کے سر میں دل مارا. تیرا بیڑا 70 سال تجھے پکارا تو نے جواب نہ دیا. آج غلطی سے مسلمانوں کے رب کا نام منہ پہ آیا اور اس کی آواز سنائی گئی, اس سے بڑا رب کون ہوگا جس کی میں پوجا کروں. یہ ہمارا اللہ ہے. ولا وزیر یرقا, میرے بندے مجھے منانے کے لیے تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس آ جانا. دو آنسو بہا دینا, دو آنسو نہ نکل سکیں تو رب پتھر ہو گیا ہے. ہائے کر دینا, ہائے اللہ معاف کر دے, میں تیری ہائے میں تیرے ہزاروں برس کے بھی گناہ ہوں گے تو معاف کر دوں گا. 50 برس, 70 برس, 100 برس, زمین آسمان گناہوں سے بھر دے تو کہہ دے یا اللہ, تو میں کہوں گا لبیک, تو کہ یا اللہ معاف کر, تو میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا. ولا حاجب یرشا ولا حاجب یرشا، میرا کوئی ایسا تاوت نہیں ہے جس کو رشوت دے کے مجھ تک پہنچ جاؤ، میں وہ بادشاہ ہوں جس کے دروازے نہ رات کو بند ہوتے ہیں نہ دن کو، دنیا کے بڑے افسران جو بد دیانت ہوں، دیانتدار نہیں جو بد دیانت ہوں، ان سے کام کروانا ہو تو بیچ میں لوگ واسطہ ہوتے ہیں، کہتے اتنے پیسے دے دو کام ہو جائے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا والا حاجب یرشا، میرے بندے میرا کوئی تعلق نہیں جس کو تمہیں رشوت دینی پڑے، تو ایک دفعہ کیسے یا اللہ، پھر تو دیکھ میں جواب کیسے دوں گا، ایک دفعہ تو مجھے پکار پھر میرا جواب سننا، یا ابن آدم اذکرک وطن سہی، تو مجھے بھولتا ہے میں تمہیں کبھی نہیں بھولتا، ان ذکرتنی ذکرتک تو مجھے یاد رکھے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، وان نسیتنی ذکرتک تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں، اپنی بنی ہوئی ہاں اولادیں ماں باپ بھولتی ہیں، مائیں بچے کبھی نہیں بھولتی، اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے نکل جاتی ہے، ماں باپ اولاد کو چھوڑ نہیں سکتے، جنا ہے پیٹ سے نکالا ہے کیسے چھوڑے گی، تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے چھوڑے گا، میرے بھائیو کائنات بحر و بر پر اکیلے کی حکومت ہے، شراکت کوئی نہیں، وزارت کوئی نہیں، تاوت کوئی نہیں، مشاورت کی مجلس کوئی نہیں، سیکٹری کوئی نہیں، نظام کائنات کو چلاتے ہوئے سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں، گھبراتا نہیں، ما کان اللہ لیعجزہم من شیء، عاجز نہیں، لا تاخذہ سنۃ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں، ما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں، لا یظلم الناس شیئا، ظالم نہیں، خزانے گھٹتے نہیں، کم نہیں ہوتے، للہ خزائن السماوات والارض، نظام کائنات کو چلاتے ہوئے وہ کسی سے غافل نہیں اور جاہل نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، رات کے اندھیرے میں میری نافرمانی کرنے والوں کو بتا دو غافل میں کوئی نہیں ہوں، حالیہ کی زمین پہ ظلم کرنے والوں کو بتا دو غافل کوئی نہیں ہوں، تو پکڑتا کیوں نہیں، ایک چھوٹا سا افسر دیانتدار آ جاتا ہے وہ مجرموں کو پکڑ کے ان کو سزائیں دیتا ہے، اتنا بڑا بادشاہ پکڑتا کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے، انکم الیوم فی دار العمل ولا حساب وانتم غدن فی دار الحساب ولا عمل، اے دنیا کے انسانوں آج تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، آج عمل کا جہان ہے، پرچہ حل کر رہے ہو، پرچے حل کرتے ہوئے نمبر نہیں سنائے جاتے، مارکنگ کہیں اور ہوتی ہے، اور پاس فیل کے لیے کوئی اور تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے، میٹرک کا نتیجہ 2 مہینے بعد سنایا جائے گا، ہمارا نبی کہہ رہا ہے آج عمل کا جہان ہے، اللہ کھرے کو بھی دیکھتا ہے، کھوٹے کو بھی دیکھتا ہے، سچے کو بھی دیکھتا ہے، جھوٹے کو بھی دیکھتا ہے، ظالم کو بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو بھی دیکھتا ہے، زانی کو بھی دیکھتا ہے، پاک دامن کو بھی دیکھتا ہے، حلال کمانے والے کو بھی دیکھتا ہے، حرام کمانے والے کو بھی دیکھتا ہے، پردہ دار عورت کو بھی دیکھتا ہے، بازاروں میں زینت بن کر سج کر نکل آنے والی کو بھی دیکھتا ہے، دعا دینے والے کی بھی سنتا ہے، گالی بکنے والے کی بھی سنتا ہے، نظریں بے حیا ہو جائیں ان نظروں کو بھی دیکھتا ہے، نظریں حیا سے اٹھ جائیں وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، کانوں نے قرآن سنا اس نے اس کو بھی دیکھا، کانوں نے گانے سنے اس نے اس کو بھی دیکھا، قدم مسجد کو چلے وہ یہ بھی دیکھتا ہے، قدم رقص گاہوں کو رنڈی کا ناچ دیکھنے چلے وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، عورت خلوتوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی وہ اس کو بھی سنتا ہے، اور اسٹیج پر ایک لڑکی کے گھنگروں کی چھن چھن سارے پھا لیے کہ ایمان کا جنازہ نکال رہی ہو, اس کو بھی سنتا اور دیکھتا ہے. وہ کیڑے مکوڑوں سے غافل نہیں, پتنگے پروانوں سے غافل نہیں, زمین کی تہ میں چلنے والوں سے غافل نہیں, پانی کی تہ میں چلنے والوں سے غافل نہیں, پہاڑوں کی غار میں چھپنے والوں سے غافل نہیں. بڑے بڑے محلات کے آہنی دروازے بند ہو جانے سے اس کی نظر کمزور نہیں پڑ جاتی, بڑے بڑے پہرے دار کھڑے ہو جانے سے اس کے فرشتوں کو رکاوٹ پیش نہیں آتی. دن کے اجالے میں وہ زیادہ نہیں دیکھتا, رات کی تاریکی میں وہ کم نہیں دیکھتا. صبح سے شام تک حلال کمانے والے کا تھکنا بھی دیکھتا ہے, صبح سے شام تک حرام کمانے والے کی چال بازیاں بھی دیکھتا ہے. ایک جج صحیح فیصلے لکھ رہا ہے, وہ یہ بھی پڑھ رہا ہے. ایک جج پیسے سے مجبور ہو کر, دباؤ سے مجبور ہو کر کسی مظلوم کو پکڑ رہا ہے, ظالم کو چھوڑ رہا ہے, وہ یہ بھی دیکھتا ہے. ایک پولیس والا غلط ایف آئی آر کاٹ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اور ایک اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح ایف آئی آر لکھ رہا ہے, وہ اسے بھی دیکھتا ہے. لیکن نہ وہ اسے کچھ کہتا ہے نہ اسے کچھ کہتا ہے, لیکن ہمیں دھمکی دیتا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, غافل نہ سمجھنا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور چھوٹی سی پاکستان پولیس ہے, اس کی سی آئی ڈی, فوج کی سی آئی ڈی کہاں کہاں سے خبریں لے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, کیا تمہارا رب تم سے بھی عاجز ہے, مجھے غافل سمجھا ہے, اپنے رب کو جاہل سمجھا ہے یا کمزور سمجھا ہے؟ نہیں یا اللہ, تو سب کچھ ہے پر تو پکڑتا کیوں نہیں؟ فَإِنَّمَا يُغَفِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ, جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی, آنکھیں پھٹ جائیں گی اور کلیجے منہ کو آئیں گے. بلغت القلوب الحناجر, جس دن دل اچھل اچھل کے منہ کو آئیں گے. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء, جس دن نظریں انسان کی خوف سے پھیل جائیں گی, دل اڑنے لگیں گے, چہرے ویران ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. اس دن کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں. وہ دن آنے والا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها, ایک دن آئے گا, ہم تو نہیں ہوں گے لیکن خالیے کی زمین کے زلزلے, خالیے کے رہنے والے دیکھ رہے ہوں گے. اذا رجت الارض رجا, جب زمین کو جھٹکے لگیں گے. وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا, اور جب یہ پہاڑ ریزہ ریزہ اور ریت بن کر ہواؤں میں اڑیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, بڑے بڑے پہلوان ستنگوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. وہ دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, ایک آواز ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, ایک ڈانٹ ہے. اِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, ایک چیخ ہے. اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے, وہ منتظر ہے, اللہ حکم دے گا, وہ پھونک مارے گا. آج میں اور آپ تنہا مرتے ہیں, اکیلے مرتے ہیں. میرے بھائیو, ایک دن آنے والا ہے جب کائنات مرے گی, انسان مریں گے, جنات مریں گے. ایسی ایک رات ہوگی, نہ رات کو پتا ہوگا کہ آخری ہوں, نہ چڑھنے والے دن کو پتا ہوگا کہ میں آخری ہوں. چاند کو پتا نہیں کہ میں آج آخری رات کا چاند ہوں, ستاروں کو پتا نہیں کہ ہماری آج کی جھل ملاحٹ آخری ہے, سورج نکلنے والے کو پتا نہیں کہ آج آخری نقاب کشائی ہے, گھونسلوں سے اڑنے والے پرندے کچھ نہیں جانتے. مائیں اپنے بیٹوں کو اسکول بھیجنے کی تیاری کروا رہی, انہیں کچھ پتہ نہیں کہ اگلے پل میں کیا ہو رہا ہے. اور دہی سے مکھن نکال رہی, پیڑا بنا کے روٹی توے پہ ڈال رہی, دکاندار جھاڑو دے کے دکان کھول کے بیٹھنے کی تیاری کر رہا. کوئی ذرا سویرے آ گیا تھا, وہ بھاؤ طے کر کے 10 میٹر کپڑا ناپ رہا, ادھر گاہک پیسے گن رہا, ادھر یہ ناپ کے کینچی ڈال رہا, ادھر پالیے کے کھیت میں زمیندار گیا اور اس نے یوں اپنی مٹھی کو ہوا میں لہرایا کھاد ڈالنے کے لیے, دوسرے نے مٹھی کو لہرایا بیج بکھیرنے کے لیے, تیسرے نے کچھی کو اٹھایا پانی کا رخ بدلنے کے لیے کہ اپنے کھیت میں پانی کو لے جائے, اور چوتھے نے کھیت میں ہل کو ڈالا چلانے کے لیے. ادھر نراسی نے ڈھول اٹھایا دولہا کی بارات میں بجانے کے لیے, اور ادھر ادھر فاحشہ عورت نے گھنگرو ٹھیک کیا ناچنے کے لیے، ادھر دلہن سہرے سجائے گئے، دلہن کے ہاتھوں مہندی رچائی گئی، مانگ میں سندور بھرا گیا، ادھر دیگوں میں چمچے کھڑکنے لگے، ادھر بادشاہوں کے دربار سجنے لگے، پولیس کے تھانے آباد ہونے لگے، سیاستدانوں کے ڈیرے آباد ہونے لگے، عدالتوں کی کچہریاں آباد ہونے لگیں، منڈی میں بھاؤ طے ہونے لگے۔ یہ سب کچھ اسی طرح ہوگا جیسے کل ہوگا، جیسے کل تھالیے میں سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہوگا میرے بھائیو۔ کہ ہائے کیا ہوگا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک دھماکہ ہوگا اور ایک آواز ہوگی، اور ذمہ دار کی کھاد آگے جانے کے بجائے یوں گر جائے گی، بیج ایسے گر جائے گا، کینچی کپڑا کاٹنے کی بجائے ادھر گر جائے گی، پیسے ہوا میں اڑتے چلے جائیں گے، ہل ادھر گرے گا، بیل ادھر بھاگے گا، مراسی ادھر بھاگے گا، ڈھول ادھر جائے گا، سہرے سجے ہوئے ٹوٹ جائیں گے، گجرے بکھر جائیں گے، مہندیاں گر جائیں گی، دلہنوں کو اپنی پڑ جائے گی، دلہا اپنی مصیبت میں، مائیں جو بچے کو نوالا منہ میں ڈال رہی تھیں ان کے ہاتھوں سے نوالے گر جائیں گے، مکھن کے پیڑے زمین پر گریں گے، روٹی توے پہ جانے کی بجائے زمین پہ گرے گی، چولوں میں آگ بجھے گی، ہنستے مسکراتے چہرے ویران ہوں گے، بھرے ہوئی دکانیں چھوڑ کر، بستے ہوئے گھر چھوڑ کر، آباد منڈیاں چھوڑ کر، کچہریاں کھلی چھوڑ کر، تخت شاہی چھوڑ کر، شاہ و گدا بھاگیں گے، ادنا و اعلیٰ بھاگیں گے، مرد اور عورت بھاگیں گے، امیر و غریب بھاگیں گے، لیکن آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج اللہ اپنے غضب کو ظاہر کر کے نتیجے کا دن قریب لا چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو موت دینا چاہتا ہے۔ فیومئذ وقعت الواقعۃ وانشقت السماء فیومئذ واہیا والملک علی ارجائها هل اتاك حدیث الغاشیہ هل اتاك حدیث الغاشیہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه۔ تمہیں پتہ ہے حقیقت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے الحاقہ کیا ہے حقیقت؟ ملحاقہ کسے کہتے ہیں حقیقت؟ وما ادراك ما الحاقہ، تمہیں نہیں پتا، پھالیے والو جاؤ کسی سے پوچھ کے آؤ حقیقت کسے کہتے ہیں۔ القارعہ وہ آواز جو کانوں کے پردے چیر دے گی، ملقارعہ کچھ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، نہیں نہیں، تمہیں پتا ہوتا تو تم نمازیں چھوڑتے، تمہیں پتا ہوتا تو تم رشوتیں لیتے، تمہیں پتا ہوتا تو تم ناپ تول میں کمی کرتے، تمہیں پتا ہوتا تو ماؤں کو گالیاں دیتے، تمہیں پتا ہوتا تو باپ کی بےزتی کرتے، تمہیں پتا ہوتا تو چیزوں میں ملاوٹ کرتے، تمہیں پتا ہوتا تو عورتیں بے پرد ہو کر بازاروں میں نکلتی، تمہیں پتا ہوتا تو سیاستدان حکومتیں ظلم کرتی، تمہیں پتا ہوتا تو مظلوم کو یوں چھوڑ دیا جاتا اور ظالم کو سلام کیے جاتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وما ادراک ما القارعہ، تمہیں کیا خبر وہ کیا آواز ہوگی جو تمہارے کانوں سے پردے چیر کے رکھ دے گی، تمہارے وجود بکھیر دے گی، تمہیں پرزے پرزے کر دے گی، ہواؤں میں اڑا دے گی۔ ایک اللہ باقی رہے گا، باقی سب کو پناہ ہے۔ زمین ٹوٹی، آسمان پھٹا، ستارے جھڑ گئے، سورج اندھا ہوا، چاند بے نور ہوا، آسمان ٹوٹ گیا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، ساتوں آسمان زیر و زبر، ساتوں زمینیں زیر و زبر، فرشتے مر رہے اور بڑے بڑے مقرب مر رہے، عرش کے فرشتے مر رہے۔ ایک دم اللہ کی آواز آئے گی، جبریل کو بھی موت دے دی جائے، میکائیل کو بھی موت دے دی جائے، تو اللہ کا عرش تھر تھرا کر عرض کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل تو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسکت، فقط قتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ جبریل پڑا ہوا ہے کوئی دیکھتا، یہ میکائیل پڑا ہوا ہے کوئی دیکھتا، پھر اسرافیل کی بھی جان نکلے گی۔ اوپر اللہ، نیچے ملک الموت۔ اللہ اپنی شان بے نیازی سے پوچھے گا، کون باقی؟ دے گا، یا اللہ اوپر تو باقی اور نیچے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. یہ پڑا ہوا ہے وهو الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يحيي ويميت يميت ولا يموت سبوح قدوس ملك بر رؤوف رحيم ساري الكائنات کو مٹا کر زمین و آسمان کو زیر و زبر کر کے اللہ اعلان کرے گا. سنو بھائی, اللہ کہے گا من کان لی شریکاً فلیہ, اے کوئی میرا شریک تو اب آؤ, کوئی میری ٹکر کا ہے تو آؤ. پھر دوسرا اعلان, من کان لی شریکاً فلیہ, کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آئے. تیسری دفعہ, من کان لی شریکاً فلیہ, سلام المؤمن, میں ہوں مومن سلام قدوس. پھر تیسرا چٹکا دے گا, انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر, میں ہوں عزیز جبار متکبر. اللہ کا کہاں ہیں ظالم, این المتکبرون, کہاں ہیں تکبر کرنے والے. لمن الملک اليوم, کون ہے آج بادشاہ, کوئی ہے نہیں جو جواب دے. تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا, میں نے دنیا کو بنایا پھر میں نے مٹایا, اب انتظار کرو میں دوبارہ زندہ کروں گا. میرے بھائیو, دنیا میں آزاد نہیں آئے, دنیا میں آزاد نہیں آئے. مر کے مر جاتے تو بھی بڑے مزے تھے, پر مشکل یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں دکھ اور سکھ کا تصور صرف اتنا نہیں کہ ایک کو چوپڑی مل گئی, ایک کو روکھی مل گئی, ایک کو گاڑی مل گئی, ایک پیدل چلا, ایک نے اے سی لگایا, ایک نے تالو کی چھاؤں میں وقت گزارا. یہ نہیں دکھ سکھ کا تصور, وہاں ایک خوفناک آگ ہے جس کو دکھ کہتے ہیں, اور ایک خوبصورت جنت ہے جس کو راحت کہتے ہیں. یہاں میرے بھائیو, اللہ کی مان کے جو چلا وہ کامیاب, اور جو اللہ کی نافرمانی کر کے چلا وہ ناکام. ملک الموت اسرائیل جب اذان ہوتی ہے ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے, ایک ایک کو دیکھتا ہے کون مسجد جا رہا نماز پڑھنے, اور کون اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کس عورت نے چولہا بجھایا مسلح پہ کھڑی ہوئی, اور کون عورت ہے جو اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. یہ ساری فہرست ملک الموت کے سامنے ہوتی ہے, اللہ کے سامنے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. میرے بھائیو, ہم آزاد نہیں کچھ کرنے آئے ہیں, وقت تھوڑا ہے, کام زیادہ ہے, امتحان شدید ہے, بادشاہ عظیم ہے جس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ساری کائنات تھر تھرائے گی, کانپے گی. یوم یقوم الناس, جس دن لوگ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح, جس دن جبرائیل بھی کھڑا ہوگا, والملائکہ, اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون, بول نہیں سکیں گے. الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے گا. قبروں سے نکالا, حالیہ کی زمین کا سینہ چیر دے گا اللہ, ہڈیوں کو جوڑ دے گا, گوشت کو چڑھا دے گا, کھال کو سی دے گا, آنکھیں سٹ کر دے گا, بال اگا دے گا, انگلیاں زندہ کر دے گا, پورے سلامت کر دے گا, ناخن جوڑ دے گا, جوڑ جوڑ کو آپس میں جوڑ دے گا, ہڈیوں کو پیوست کرے گا, دل کو پھڑکائے گا, کھال کو چڑھائے گا, پھر ایک امر کے ساتھ روحوں کو ڈالے گا, اور پھر کہے گا اے پھالیے کی زمین پھٹ جا. اور پھالیے کی زمین پھٹے گی, اور کچھ خبروں سے ایسے نکلیں گے کہ ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے, جسم سے بدبو ہوگی, کہیں گے یا ویلنا من باثنا من مرقدنا, ہائے ہمیں کس نے اٹھایا, ہائے یہ تو وہی دن آ گیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا تیاری کر لو تیاری کر لو, اور ہم کہتے تھے آپ ویکھی جاتی, وہ دن آ گیا, یہ تو وہی دن ہے. اور ادھر کچھ لوگ پھالیے کی زمین سے نکلیں گے، ان کے چہرے ہوں گے روشن چودہویں رات کے چاند کی طرح، جسم سے خوشبو مہکتی ہی، کہیں گے ہاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھیں، خبریں اپنے مردوں کو نکال کے باہر پھینک دیں گی، زندگی لوٹ آئے گی، زمین بچھ جائے گی، قاعن تفصفا خوشبو مہکتی ہی، کہیں گے ہاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھیں، خبریں اپنے مردوں کو نکال کے باہر پھینک دیں گی، زندگی لوٹ آئے گی، زمین بچھ جائے گی، قاعن تفصفا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا نظام چلے گا، وفتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، وسیرت الجبال فكانت سرابا، پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، وترى الارض بارزة زمین ننگی، آج کوئی نکل کے دکھا رہے، فانفضوا، اللہ چیلنج کر رہا، فانفضوا، تمہیں دنیا کی پولیس کو تو دھوکہ دیا، آج ذرا میرے گھیرے کو توڑ کے دکھاؤ، ہے کوئی میرے گھیرے کو توڑنے والا، لا تنفضون الا بالسلطان، لاؤ کہیں سے طاقت اور طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، وعدہم عدا، میں نے تم سب کو گنا ہوا ہے، لا تخفى منکم خافیا، آج کوئی چھپ نہیں سکتا، عین المفر، آج کوئی بھاگ نہیں سکتا، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ امن یکون علیہم وکیلا، تم نے دنیا میں تو وکیل کر لیا تھا، تم نے دنیا میں، یہ آیت عجیب ہے، یہ آج کے وکیلوں پر فٹ آتی ہے، ہر زمانے کے لیے قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجرم سے، تم نے دنیا میں تو وکیل کر لیا تھا، جس نے اپنے علم کے طاقت پر تجھے بچا لیا تھا، جاؤ نا آج کوئی وکیل کر کے آؤ، جاؤ، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ یوں کہہ رہا ہے، ہاں اے قبیلے والو، تم نے اپنا مجرم بچا لیا تھا، اے پولیس والو، تم نے بھی بڑے افسر سے خوف زدہ ہو کر مجرم چھوڑ دیا تھا، آؤ نا آج، آؤ، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، ہے کسی بادشاہ کی طاقت، ہے کسی افسر کی طاقت، ہے کسی ناظم کی طاقت، ہے کسی صدر وزیر کی طاقت کہ آج میرے سامنے کھڑا ہو سکے، بلاؤ اب وکیلوں کو کہ تمہارا کیس لڑیں، آج وکیل خود اپنے کیس کو بھگت رہے ہیں، آج جج خود اپنے لیے فیصلے کے منتظر ہیں، اوروں کے لیے قلم چلانے والوں کے لیے آج اللہ فیصلے کے لیے خود آ چکا ہے، بجا ربک والملک صفا صفا، یہ اللہ آ گیا اور یہ فرشتے آ گئے، وجیء یومئذ بجہنم، اور یہ جہنم آ گئی، وازلفت الجنۃ للمتقین، اور یہ جنت آ گئی، اور ونضع الموازین القسط، یہ ترازو آ گیا، وان منکم الا واردھا، اور یہ قل صراط آ گیا، اقرا کتابت، فائل کھل گئی، ہر ایک کی ایف آئی آر کھل گئی، ہائے ہائے، پولیس والے اوروں کی ایف آئی آر لکھتے ہیں، آج میرے رب کی قسم ان کی اپنی کھل رہی ہوگی، جج اوروں کے فیصلے لکھتے ہیں، آج ان کے اپنے فیصلے سنائے جائیں گے، آج تاجر ڈنڈی مارنے والا الگ ہو جائے گا، کھرا سودا بیچنے والا الگ ہو جائے گا، ماں کے پاؤں دبانے والا الگ ہوگا، اور ماں کو گالی دینے والا الگ ہوگا، سجدے کے نشانوں سے ماتھے کو سجانے والا الگ ہوگا، اور باغی بن کے سجدے کا انکار کرنے والا الگ ہوگا، آج شراب پینے والا الگ ہوگا، حلال کھانے والا الگ ہوگا، آج زنا کرنے والا الگ ہوگا، پاک دامن الگ ہوگا، آج پردہ دار بیٹیاں الگ ہوگی، بے پرد آوارہ عورتیں الگ ہوں گی، آج ظالم مظلوم میں آج فیصلہ ہوگا، اگر دنیا فیصلے کی جگہ ہوتی تو کبھی امام حسین شہید نہ ہوتے، اور کبھی یزید تخت پہ نہ بیٹھتا، اور کبھی ابن زیاد فاتح نہ ہوتا، اور کبھی شمر وہ آپ کا سرطن سے جدا نہ کرتا، اور کبھی کوفے والوں کو پتہ نہ ہوتی۔ اللہ کی سنت میں غور کیوں نہیں کرتے بھائیو؟ یہاں حسین جیسے شہزادے شاہ سوار جنہوں نے نبی کے کندھوں پہ سواری کی، ہے کوئی دنیا میں ایسا شاہ سوار جس کو نبی کے کندھے کی سواری ملی ہو، جس کے لیے اللہ کا نبی گھوڑا بن کے سر میں چکر لگا رہا ہو اور اوپر حسن حسین بیٹھے ہوئے؟ کوئی دھرتی پہلے پیش کر دے، آئندہ پیش کر دے، نہیں نہیں نہیں نہیں، شاہ سوار قائم جو محمد مصطفیٰ کی کمر پہ بیٹھ کے شاہ سواری کر رہے ہوں، اللہ نے ان کا تھڑ تن سے جدا کر دیا، تن پہ گھوڑے دوڑوا دیے، معصوم بگود میں بٹھا کے تیروں سے چھلنی کروا دیا، آخری بیٹا عبداللہ رہ گیا، آخری بیٹا جو دودھ پیتے ربابا، حضرت ربابا نانو حسین کی آخری بیوی، ان میں سے سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ، جب سارا خاندان کٹ گیا اور تھک ہار کر اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے اور موت کا انتظار ہے، تو آپ نے بیٹے کو بلوایا پیار کرنے کے لیے، آخری بوسہ دینے کے لیے، آخری ملاقات کے لیے، اس کو سینے سے لایا، وہ پیاس سے تڑپ رہا، خود بھی پیاس سے حلق میں کانٹے تھے، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ یہ دنیا جات جات جگہ سزا کی جگہ نہیں ہے، ورنہ پاکستان زمین میں دھنس چکا ہوتا، سات در اعظم زمین میں دھنسائے جا چکے ہوتے۔ آج دنیا انسانوں سے خالی ہے، سب کے انسان ہیں، اندر سے جانور ہیں۔ یہ آگے دن آ رہا ہے، یہ قیامت، یہ اللہ، یہ عرش، یہ ترازو، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ پل صراط، یہ میری ایف آئی آر، یہ آپ کی ایف آئی آر، یہ میرا عمل، یہ اس کا عمل۔ آج کھڑے کھوٹے کے الگ ہونے کا دن ہے، ورنہ کبھی کربلائیں دنیا میں قائم نہ ہوتی، کبھی دنیا میں کربلائیں نہ آتی۔ یہ دنیا جزا سزا نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، کربلائیں آئیں گی، ہیں اور ہوتی رہیں گی، انہیں سے ہی فصل بہار ہوتی ہے، انہیں سے ہی خزاں میں بہار آتی ہے، انہیں سے ہی گل لالا میں رونق آتی ہے اور سرخی آتی ہے۔ یہ نہ ہوتی تو کب کی امت مر چکی ہوتی، یہ نہ ہوتا تو کب کا اسلام مر چکا ہوتا۔ آخری بچہ گود میں تھا اور اس کو پیار کر رہے تھے اور اس کو سینے سے چپکا کے اسے دلاسہ دے رہے تھے کہ ابن الموقت کا ایک تیر آیا سنسناتا ہوا اور اس معصوم کے گلے کے بھی پار ہو گیا، اے صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کے خون کو بھر لیا، ایسے چلو بھر لیا اور اسے آسمان کی طرف اٹھا دیا، اے مولا تو مجھ سے راضی ہے، اس حال میں تو میں بھی راضی ہوں، اگر تم نے اپنی مدد کو روک لیا ہے مجھ سے تو میں تجھ سے راضی، لیکن ان سے تو خود نمٹنا، ان سے بدلے خود لینا میرے مالک، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر کھڑے اگر یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو رشوت کی روٹی کڑوی ہو جاتی، سود کا پیسہ گھروں میں آگ لگا دیتا، کھوٹ سے ملاوٹ سے بیچے ہوئے سودوں سے ملنے والے نوٹوں کو آگ لگ جاتی، نظریں جب بے حیا ہو کے کسی کی بیٹی کی طرف اٹھتی تو تیر ان کے پار ہو جاتے، کان گانا سننے پر لگتے تو اللہ تعالیٰ وہیں ان کے کانوں میں داغ ڈال کے ان کے پردے چیر دیتا، گھونگڑیوں کی چھن چھن۔ ایک لڑکی کا سٹیج پہ ناچنا آپ کیا سمجھتے ہو؟ کوئی بات نہیں، میرے رب کی قسم، اگر یہ اللہ نے زمین آسمان کو اپنی قدرت سے روکا نہ ہوتا تو ایک عورت کا رقص کے لیے سٹیج پہ چڑھنا اور اس کی پاجیب کی چھن چھن ہمالیہ پہاڑ کو بھی چھلنی کر کے رکھ دیتی، اگر میرے اللہ نے اس کو جزا سزا کا جہان بنایا ہوتا۔ اللہ کہہ رہا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، سنا پرو لکم میت کلان، میں تمہارے لیے فارغ ہو رہا ہوں، آنے دو میرے سامنے، پھر دیکھنا کھڑا کدھر جائے گا، کھوٹا کدھر جائے گا۔ میرے بھائیو، آزاد نہ سمجھو، آزاد نہ سمجھو، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس اللہ کی طرف لوٹو جس کے پاس جانا ہے۔ ہم کوئی جماعت نہیں ہیں، ہم کوئی فرقہ نہیں ہیں، ہم کوئی الگ مذہب نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں سارے اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اگلے تعارف نہ کراؤ، اگلے تعارف نہ کراؤ، ان میں آگ بھری ہوئی ہے نفرتوں کی، ان میں سلگتی ہوئی چٹکتی ہوئی چنگاریاں ہیں جو گھروں کو نہیں جلاتی، جو ایمان کو جلا دیتی ہیں، جو ہڈیوں کو راکھ بنا دیتی ہیں، جو بستے ہوئے گھروں کو ویران کر دیتی ہیں۔ مسلمان بن کے رہو، مسلمان تک رہو، اگلے تعارف کہیں دفن کر دو کسی فالیے کے قبرستان میں جا کر، انہیں دفن کر دو کہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، ہمارا کوئی تعارف نہیں۔ کون ہو مسلمان؟ کون ہو مسلمان؟ کون ہو مسلمان؟ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک آدمی کہنے لگا، بیٹا کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا چاچا میں مسلمان ہوں۔ تو ایسے ہوا کہ بچے میری 60 سال عمر ہے، میں نے یہ جواب پہلی دفعہ سنا ہے، میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں سنا جو تو نے مجھے سنایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، مسلمان بن کے زندہ رہو، مسلمان بن کے مرو۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، هو سماكم المسلمين، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمان بن کے مرنا، اس کے علاوہ کوئی اور کسی حدیث سے، کوئی قرآن کی آیت سے تو کوئی بتاتا؟ میرے بھائیوں، ہمارا تعارف مسلمان، ہماری زندگی اسلام، ہماری شخصیت ہم مسلمان، ہماری پہچان اسلام، ہم مسلمین ہیں، مؤمنین ہیں، موحدین ہیں، مصدقین ہیں، مخلصین ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں۔ جو اس سے آگے چلے گا امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جو اس سے آگے چلے گا امت کو تباہ و برباد کر دے گا، جو اس سے آگے کی باتیں چھیڑے گا امت میں آگ لگا دے گا۔ میرے بھائیوں، جس اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جس نے جہنم کو بھڑکایا ہے اور جنت کو سجایا ہے، جس نے جہنم کو دہکایا ہے اور جنت کو مہکایا ہے، وہ اللہ انتظار میں ہے۔ آؤ پھر دیکھو گے کہ بے نمازی کدھر جاتا ہے، نمازی کدھر جاتا ہے، تقوی والا کہاں جاتا ہے، وہ بدماش کہاں جاتا ہے، ظالم کدھر جاتا ہے، مظلوم کدھر جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کی کچہری کھلے گی، اور سب سے پہلا کیس جو قیامت کے دن کھولا جائے گا، سن لو معاملات میں سب سے پہلا کیس کھولا جائے گا، اللہ حابیل اور قابیل کو بلائے گا، اور اس طرح بلائے گا کہ حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا، حابیل کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کا دوسرا ہاتھ قابیل کے گریبان میں ہوگا، اور وہ عرش کے نیچے آ کر ترازو کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سر کو اٹھا کر کہے گا، گریبان کو جھٹکا دے کر، اے مولا پوچھ قابیل سے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہر مقتول اس طرح آئے گا، اور اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی، ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا، اور کہے اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، آج فیصلہ ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر ایک شخص کے قتل پر ساری دنیا جمع ہو جائے، اللہ سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک قاتل کو بچانے کے لیے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اللہ اس کے بدلے سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ آج فیصلے کا دن آج آ گیا۔ انہو لقول الفصل، اور وما ادراک ما یوم الفصل، وما ادراک ما یوم الفصل، آج فیصلے کا دن، یوم التغابن، یوم الفصل، یوم القارعہ، یوم الغاشیہ، یوم الحاقہ، یوم الدین، یوم الحسرہ، یوم الندامہ، یوم الحساب، یوم الویل، یوم الخسران، یوم التناد، یوم الطلاق، یوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار۔ آج اللہ پوچھے گا بتا کیا کر کے آیا، بول کیا کر کے آیا، اگر وہ ہو گیا اب جواب دینے میں ناکام تو لگائے گا پکڑو، آج اللہ کی پولیس حرکت میں آئے گی۔ ہماری پولیس تو بیچاری کمزور سی ہے، ان کے تو ہتھیار بھی 50 سال پرانے ہیں، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ آج اللہ کی پولیس حرکت میں آئے گی، لگائے گا خودو ہو، پکڑو پکڑو، ہائے ہائے، اگر کسی مرد کو کہے گا نا پکڑو، سارے ذرا آپ مجھے غور سے دیکھیے گا، تو اللہ تعالیٰ کی پولیس آئے گی اور اس کو یہاں سے پکڑے گی، یہ منہ کھلا ہوگا اس کا، یہاں سے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے، جبڑے میں یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا، اور اس کو یوں جھٹکا دیں گے، کہے ہائے رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں۔ اور عورت جو کسی عورت کو اللہ پکڑے کرے گا پکڑو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ کی پولیس اس کے سر کی چوٹیوں سے پکڑ کر یوں جھٹکا دے گی, بتائیے رحم کرو. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کہاں سے رحم کریں, آگے بھڑکتی آگ ہوگی. اللہ کہے گا کرتا پہناؤ, کہاں سے آگ کا تھوڑی سی گرمی آئی, لون کے کپڑے آ گئے, ململ کے کپڑے آ گئے. اللہ کہے گا آگ کا کرتا پہناؤ, آگ کی شلوار پہناؤ. سرابیلہم من قطران قطعت لہم ثیاب من نار تغشا وجوہہم النار. آگ کے دوپٹے, آگ کی ٹوپیاں, آگ کے کرتے, آگ کی شلواریں, سموم گرم ہوائیں, وحمیم کھولتا پانی. کیسا کھولتا پانی؟ جو 100 سینٹی گریڈ پہ کھولا ہے. نہیں, 100 کہاں, وہ کہاں, وہ کتنا گرم پانی ہے؟ ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگیں گے, کھولنے لگیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 7 سمندر کھولنے لگیں گے. قطبین کی آہ برف پگھل جائے گی, وہ 7 بر اعظم پگھل کے پانی بن کے ابلنے لگ جائے گا. ایک لوٹا اتنا گرم ہے تو سارا پانی کیسا گرم ہوگا؟ سموم گرم ہوائیں, حمیم کھولتے پانی, غل من یحموم دھوئے کا سایہ, دھوئے کا عذاب. مجھے 1997 میں سمجھ میں آیا, مینا میں ہم تھے, آگ لگ گئی. ایسے ہمارے سامنے آگ بھڑکی ہے, ہزاروں آدمی مرے, بہت سے آگ میں مرے اور بہت سے دھوئے میں دم گھٹ کے مر گیا. اس دن مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی, ورنہ مجھے خیال آتا تھا دھوئے کا عذاب کیا ہوتا ہے, دھوئے کا عذاب کیا ہوتا ہے. اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے انسانیت کو تڑپتے دیکھا کہ وہ دھوئے میں کیسے دم گھٹ کے مر رہے تھے, اور بیٹے ماؤں کو کیسے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, اور خاوند بیویوں کو کیسے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, اور بھائی بہنوں کو کیسے چھوڑ کے بھاگ رہی تھیں, اور مائیں بچوں کو چھوڑ کے کیسے بھاگ رہی تھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سموم حمیم ول من یحموم لا بارد ولا کریم, کوئی ٹھنڈک نہیں, کھانا لاؤ. کیا زقوم, کیا بلا ہے؟ ایک قطرہ زمین پہ ڈالو ساری زمین کڑوی ہو جائے گی, ایک کانٹا چبھ جائے اس کا تو سارے وجود میں درد پھیل جائے گا. پانی لاؤ, کون سا؟ یسقا من ماء صدید, زخمی دوزخیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی وہ لاؤ, اسے کھولاؤ. شرابی کو خاص طور پر پلائی جائے گی, شرابیوں کو خاص طور پر پلائی جائے گی, سود کھانے والوں کے منہ میں خاص طور پر کھونسی جائے گی, اور حرام کھانے والوں کے منہ میں اسے انڈیلا جائے گا. لو یہ تمہاری سزا ہے. کیا سمجھتے ہو تمہارا رب دیکھ نہیں رہا تھا؟ ایک آدمی حلال میں مجھے ایک حوالدار ملا, کہنے لگا تبلیغ میں نے چلا لگایا. میرا افسر مجھ سے کہنے لگا اب تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہوتا ہے. کہ کیسے ہوتا ہے؟ 5 بچے اسکول پڑھتے ہیں, گھر بھی ہے, 1 مہینے کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے, مجھے اس میں حساب کر کے بتا کہ تیرا کیسے گزارا ہوتا ہے. تو میں نے کہا حضور اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہ راز میرا اللہ جانتا تھا اور کوئی نہ جانتا تھا. 2 سال ہو گئے میرے گھر میں سالن نہیں پکا, ہم سب بچے بچیاں بیوی مل کر چٹنی سے روٹی کھا لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ اس کو اور اپنے دسترخوان پہ حرام کے پیسے سے مرغا کھانے والے کو اللہ برابر کر دے گا؟ پھر تو حسین اور یزید ایک ہی ترازو میں تل جائیں گے, پھر تو شمر اور حسین ایک ہی ترازو میں تول دیے جائیں گے. نہ, میرے رب کا اتنا اندھا قانون نہیں ہے, وہ اتنا اندھا قانون نہیں ہے. اپنا جال المسلمین کل مجرمین, تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نافرمانوں کو اور فرما برداروں کو ایک کر دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسا دن آنے والا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, تیاری کر کے آؤ. ایک طبقے کی چیخ و پکار ہوگی, آپ کو بکا ہوگی, لیکن ان کے آنکھوں کی قیمت نہیں, قدر کوئی نہیں. ایک طبقہ مرد ہے یا عورت ہے, جب اس کی کامیابی کا اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہوا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا آؤ میرے بندے کو عزت بخشو, اسے سجاؤ, اسے سنبھاؤ, اسے مہکاؤ, اسے پہناؤ. تو پھر ایک اللہ کا دوسرا نظام چلے گا کہ یہ جو آیا تھا 5 فٹ کا, یہ جو آئی تھی 5 فٹ کی, آیا تھا کالا, آیا تھا بدصورت, آئی تھی بڑھاپے میں, آئی تھی بدصورت ہو کر, فقیر تھا امیر تھا, اگر اللہ کے دربار میں وہ بازی جیت گیا اور جھنڈے گاڑ گیا اطاعت اور فرما برداری کے، تو اللہ جل جلالہ کا اعلان ہوگا میرے بندے کو عزت بخشی جائے. کیا عزت بخشی جائے؟ سب سے پہلی عزت اس کا آدم علیہ السلام کے برابر قد کیا جائے، تو 5.5 فٹ کا جسم ایسے سیدھا کھڑا ہوتا جائے گا جیسے ٹرین میں سے وہ ڈنڈا نکلتا ہے، 130 فٹ پر جا کر اس کا قد کھڑا ہوگا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے، چہرہ بدل جائے گا. داؤد علیہ السلام کا دل کی شیریں زبان دی جائے، وہ مل جائے گی. ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے، وہ مل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دی جائے، وہ مل جائے گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں، وہ مل جائیں گے. اللہ فرمائے گا اس کو 100 جوڑے پہناؤ، وہ ریشم کے جوڑے تانے بانا نور کا وہ پہنائے جائیں گے. سر پہ تاج رکھو سجایا جائے گا، ادنا موتی نکال کے دنیا میں رکھو جہان جگمگ کر جائے گا، اس میں خوشبو آ جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں میں کنگن پہنائے گا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے گا. ویلبسون ثیابن خضرا، سبز جوڑے پہنائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا جاؤ ان کو جنت لے جاؤ. سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها، یہ دروازوں پر آئیں گے. وفتحت ابوابها، آگے دروازہ بند ہوگا، کھلا ہوا نہیں ہوگا. اس پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے، چہرے پہ تازگی آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی. پیلا سانولا کالا نہیں ہوگا، چمکتے سورج کی طرح، دمکتے چاند کی طرح، مسکراتے ستاروں کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو حسن و جمال بخشے گا. اور پھر سارا جنت کا مجمع اکٹھا ہو کر کہے گا آدم علیہ السلام سے دادا جان دروازہ کھلوائیں، کہیں گے میرے بس کی بات نہیں. کہیں گے نوح علیہ السلام دروازہ کھلوائیں، کہیں گے میرے بس کی بات نہیں. سارے نبیوں سے کہیں گے در کھلوائیں، کہیں گے ہمارے بس کی بات نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہیں پتہ بتاتا ہوں، جس کی تو سیل کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا. کبھی بتائیں کہ آخری نبی کے پاس جاؤ، اس کے بغیر کوئی آج در کھلوا نہیں سکتا. سارا مجمع یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، دروازہ کھلوائیں. آپ فرمائیں گے نہیں کھلواؤں گا، سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ آپ پر اپنی تعریف کھولے گا. سر کہے گا ارفع راسک سلطوسا اشفا تو شفا، میرا حبیب سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی. کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ فرمائیں گے تیرے بغیر نہیں کھولوں گا، تو چابی گھما پھر کھولوں گا، تو افتتاح کر. آپ کو پتا ہے نا، جب کوئی بڑی چیز بنتی ہے، پل بنتا ہے، سڑک بنتی ہے، عمارت بنتی ہے، تو اس کے آگے ایک فیتا لگایا جاتا ہے. پھر کسی وزیر کو بلاتے ہیں، صدر کو بلاتے ہیں، کسی ناظم کو بلاتے ہیں، وہ آ کے فیتا کاٹتا ہے. افتتاح ہوتا ہے، آج جنت کا افتتاح ہو رہا ہے. تو جو کائنات بحر و بر، زمین و آسمان کی سب سے افضل ہستی اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، اللہ کہے گا تو آ، میں کھلواؤں، میں کھولوں گا. آپ کھڑے ہوں گے، ایک جنت کی سواری پر پھیلائے ہوئے اڑتی آ رہی ہوگی، آپ کے سامنے آ کر ایسے لینڈ کرے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، وہ کھڑے ہوگی، اس کی رسی ایسے نیچے گرے گی، ساری نظریں اٹھیں گی کہ یہ رسی دیکھو کون نصیبوں والا ہے جس کو پکڑائی جائے گی. اتنے میں اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی سواری کی لگام پکڑیں گے، رسی پکڑیں گے، آگے آگے چلیں گے، ڈرائیور بن کر، کوچوان بن کر، اور محافظ بن کر، باڈی گارڈ بن کر، آپ آگے آگے اللہ کے نبی سواری پر. دروازہ جنت کا قریب آئے گا، ہمارا نبی دروازے پر پہنچ کر دستک دے گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں گے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، ہم تو انتظار میں تھے، آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. دروازہ کھلے گا، آپ اندر. آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں، مالدار پیچھے، غریب آگے، ریڈی والے، ٹانگے والے، رکشے والے، پولیس کے سپاہی آگے، ایس پی پیچھے، حوالدار آگے، ڈی آئی جی پیچھے، چپراسی آگے، ڈی سی پیچھے، ڈرائیور آگے، وزیر پیچھے. وہ بھی تب اگر جانتدار ہے، اور اگر وہ ظالم تھا، بد جانت تھا، تو میرے بھائیو میں کیا بتاؤں، جو سزا ظالم کو ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی، پکڑے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ بڑے نادان ہیں جو چار دن کی چوپڑی روٹی کے پیچھے آخرت کی پکڑ بھول گئے، اور چار دن کی چاندنی کے پیچھے جنت کا سامان بھول گئے، اور دنیا کے بادشاہوں کو راضی کرنے کے پیچھے زمین آسمان کے بادشاہ کو بھول گئے، اور یہ چھوٹے چھوٹے آتاؤں کے پیچھے پڑ کے زمین آسمان کا سب سے بڑا رہبر، سب سے بڑا سردار محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، سید الکونین، جو محمد اور احمد ہے، جو فاتح اور خاتم ہے، جو حاشر اور عاقب ہے، جو ابو القاسم ہے، جو طہٰ ہے، یاسین ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس رسول ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو حریص ہے، جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، جو بحر و بر کے لیے رحمت بن کے آیا، کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، کفار کے لیے رحمت بن کے آیا، امت کے لیے رحمت بن کے آیا، عذاب کے در کھلوانے آیا، رحمت کے در، عذاب کے در بند کروانے آیا، رحمت کے در کھلوانے آیا، دوزخ بند کروانے آیا، جنت کھلوانے آیا، ذلتیں بند کروانے آیا، عزتیں کھلوانے آیا، بستیوں کو بند کرنے آیا، بلندیوں کو کھلوانے آیا، جو دو جہان کی عزتوں کی راہیں لے کر آیا، ایسے آقا کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ان کے پیچھے جو بے وفا، جن کی زندگی ناپائیدار، جن کی اقتدار کو زوال، جن کی طاقت کو زوال، جن کی قوت کو زوال، جن کے پیسے کو زوال، جن کے خاندانوں کو زوال، کہاں گئے مغل بادشاہ؟ ہمارے بادشاہ تو بیچارے بڑے فقیر لوگ ہیں، یہ تو ووٹوں سے مانگی تانگی کے بادشاہ بنتے ہیں۔ کہاں گیا مغل اور کہاں گئے منگول؟ کہاں گیا چنگیز؟ کہاں گیا ہلاکو؟ کہاں گیا تیمور؟ کہاں گیا محمود غزنوی؟ کہاں گئی غزنوی کی نسلیں؟ کہاں گئی برٹش امپائر؟ اور کہاں گیا بنو عباس؟ اور کہاں گئے بنو امیہ؟ اور کہاں گئے عثمانی ترک؟ کہاں چلے گئے؟ یہاں کسی کو بقا نہیں۔ کل من علیہا فان یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہاں سب کی سرداریاں ٹوٹ جاتی ہیں، ایک ہے جس کی سرداری کو بقا ہے، وہ اللہ ہے، اور اس اللہ تک جانے کا راستہ سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اور ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ دنیا اور اپنی عزتیں اس کے در سے، آخرت کی عزتیں اس کے در سے، جنت کی چابی اس کے در سے، کوثر کا پانی اس کے در سے، شفاعت اس کے در سے، ستاری اس کے در سے، عزتیں اس کے در سے، بلندیاں اس کے در سے، رحمتیں اللہ کی ملنی ہو تو اس کے در سے، خزانوں کا در کھلوانا ہو تو اس کے در سے، وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَجِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَإِنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ساری دنیا کا نافیہ کلام اکٹھا کرو اردو کا، سب سے زیادہ تو عربی میں کہا گیا، جتنا عربی میں کہا گیا اتنا اور کسی زبان میں کوئی نہیں۔ عربی اکٹھی کرو، فارسی اکٹھا کرو، اردو اکٹھا کرو، ہندی، سنسکرت، انگریزی، سارے جہان کی نعتیں آج تک اور آج سے قیامت تک جو لکھا جائے گا اکٹھا کر کے ایک ترازو کے ایک پلڑ میں رکھو، اور حسان بن ثابت کے یہ دو شعر نعتیا ایک پلڑ میں رکھو، ان کو تولو تو ان دو شعر کا وزن تمام نعتیا کلام سے زیادہ ہے۔ اس کا سبحان، کیا عجیب تخیل ہے، اس تخیل تک آج تک کوئی شاعر نہیں پہنچ سکا۔ جو سامنے دربار نبوت میں چہرہ انور کا دیدار کر کے کہہ رہا ہو، اس کو دوالے کیسے مل سکتے ہیں؟ دیکھو بھائی، یہ کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، سورج کو ہم مل سکتے ہیں؟ اوپر چودھویں کا چاند ہو، ادھر ہزاروں لائٹیں ہوں، تو بھی میرے بھائی سورج کو کون مل سکتا ہے؟ نبوت کا آفتاب جگمگا رہا ہو اور اس کو دیکھ کر شاعر کہہ رہا ہو، پھر اس کو کون مل سکتا ہے؟ تیرے جیسا میری آنکھ، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے حقائق کون بیان کرے گا؟ تیرے جیسا میری آنکھ نے دیکھا نہیں، احسن حسین، احسن حسین، حسن ظاہری حسن، اجمل جمیل، باطنی حسن، خاندانی حسن کو جمال کہتے ہیں، جسمانی حسن کو حسن کہتے ہیں، خاندانی نسب حسب نسب کو جمال کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، نہ تیرے جیسا کوئی خاندان، نہ تیرے جیسا کوئی نسب، نہ تیرے جیسی کوئی صورت، نہ تیرے جیسی کوئی سیرت، نہ تیرے جیسا کوئی حسن، نہ اس کا شعر تمہارے پیروں سے زیادہ شدید ہو کے لگتا ہے کفر کے سینے میں. کیا کہا؟ کانک قد خلقت کما تشاء. یہ ہے اس کی جان جس کو کوئی شاعر نہیں پیش کر سکا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے بنائے گئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا. یہ تخیل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہیں اور روح پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور آمنے سامنے مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ روح حبیب سے کہہ رہا ہے میرا حبیب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو جیسے کہے گا ویسے بنا دوں گا. تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ تو جیسے کہے گا ویسے بنا دوں گا. تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تیرے پاؤں کیسے بناؤں؟ تیرا سراپا کیسے بناؤں؟ تیرا وجود کیسے بناؤں؟ تیری چال کیسے بناؤں؟ تیری گفتار کیسے بناؤں؟ تیری کمر کیسے بناؤں؟ تو جیسے کہے گا میں ویسا ویسا بناتا جاؤں گا. اس تخیل کو کوئی شاعر نہ پا سکا. جیسے آپ نے خود کہا یہ انتہا ہے، انتہا ہے. تو میرے بھائیو ہائے ہائے، کس کے طریقوں کو چھوڑ دیا، کن کے پیچھے بھاگے جو کل قیامت کو جنت کی چابی لے کر آئے گا. دروازہ کھلا، امت اندر، امت اندر، کہ میری امت سے غریب میرے ساتھ، اور ایک عورت مجھ سے بھی آگے نکل جائے گی. ایک عورت مجھ سے بھی آگے نکل جائے گا. میں کہوں گا بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے؟ کہے گی یا رسول اللہ میں وہ بیوہ ہوں جس کا قانون جوانی میں فوت ہو گیا اور اپنے بچوں کی خاطر میں نے دوسری شادی نہ کی. میں نے اپنے جذبات کو اپنے سینے کے قبرستان میں دفن کر دیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں لگی رہی. یہ صبر اس کو اتنا اونچا لے جائے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری یہ بیٹیاں مجھ سے بھی آگے آگے جا رہی ہوں. صاحب نے فرمایا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے در پر آئے گا تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا. سلمان فارسی بولے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر. ابو بکر آٹھوں دروازے پکاریں گے. صاحب نے فرمایا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت کا. میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا مجھے جبریل نے کہا ایک قریشی کا. میں سمجھا میرا ہے، میں قریشی، محل عالی شان میرا ہی ہوگا. جب میں چلنے لگا تو جبریل بولے یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر کا ہے. کراؤ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے. کراؤ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا اور ارشاد فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میرا گھر پورا ہو گیا، میرا گھر پورا ہو گیا. پھر میں کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک ہے خادم، میرے دو خادم ہیں، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے. اس شان سے یہ امت جا رہی ہوگی، فقیر آگے مسکین آگے مالدار پیچھے، اگر جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے اگر فقیر نماز نہ پڑھتا ہو اور اللہ کا نافرمان ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ غصہ قیامت کے دن مالدار سے بھی زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے وقوف پیسے والے کو تو تکبر نے روکا، تجھے کس بات نے روکا کہ تو بھی میرے سجدے کا انکاری ہو گیا، تو نے میرا سجدہ چھوڑ دیا، تجھے کس نے روکا تھا؟ مال والے کو تو مال نے دھوکا دیا، افسر کو تو اس کی افسری نے دھوکا دیا، ارے سپاہی تجھے کس نے دھوکا دیا؟ تو تو چھوٹا سا سپاہی تھا، تو نے کیوں نہ مجھے سجدہ کیا؟ ارے چپڑاسی تو نے مجھے کیوں نہ سجدہ کیا؟ ڈی سی کو تو تکبر تھا میں ضلع کا حکمران ہوں، ناظم کو تو تکبر تھا کہ میں بہت ضلع کا حکمران ہوں، تجھے کس نے مجھ سے دور کیا تھا؟ میرے بھائیو یہ امت شان سے جا رہی، زیور سجے ہوئے، چہرے مہکتے چمکتے دمکتے، سواریوں پہ سوار ہو کر اڑتے ہوئے جا رہے، محفلیں سج جائیں گی اور اللہ تعالیٰ مختلف درجات پہ جنت والوں کو بٹھائے گا. کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے ایسے بھر بھر کے خود پی رہے ہوں گے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، شراب چھوڑنے کا صلہ لے لو، آج اللہ جنت کی کافوری شراب پلا رہا ہے. اس کے ساتھ اگر تقویٰ بھی ہے تو ایک درجہ اور اوپر ہو جائے گا. یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، یہاں خود پی رہے وہاں فرشتے بھر بھر کے پیش کر کے پلائیں گے، نوکر پلائیں گے، بیویاں پلائیں گی، جنت کی خوریں پلائیں گی، اور بھی آگے مقام لے لیا، اور بھی اونچا درجہ پا لیا، تو ایک محفل نرالی، ساقی نرالا، پینے والے نرالے، جام نرالے، جام کی گردش نرالی، وہ محفل نرالی، وہ عالم تو بالا، وہاں کا نظارہ ہوگا، ہائے ہائے میں کہاں سے الفاظ لاؤں بیان کرنے کے لیے کہ قرآن کہہ رہا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کئیوں کو اللہ خود جام بھر بھر کے پلا رہا ہوگا، کئیوں کا پلانے والا اللہ، ساقی خدا خود میر مجلس بود سب جائے کہ مندودن، آج اللہ خود میر مجلس ہے، آ میرا بندہ، نصیبوں والے ہوں گے جن کے ہوٹوں سے اللہ ہاتھوں سے جام لگا دے گا، اور نصیبوں والی عورتیں بھی ہوں گی جن کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، دی میری بندی تیرے تقوی کا بدلہ، دی میرا بندہ تیرے تقوی کا بدلہ، یہ وہ دن تھا جس دن کے لیے میں نے تمہیں کہا تھا شراب نہ پینا، ظلم نہ کرنا، زنا نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ظالم کے ساتھی نہ بننا، ظلم کے فیصلے نہ کرنا، غلط فیصلے نہ کرنا، یہ وہ دن تھا جس سے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا، آج آ مانگ میں دوں گا، مانگ میں دوں گا، یہاں یہاں سپاہی بیچارے کو مجبوراً تھانے دار کو سلام کرنا پڑتا ہے، آج اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، کروڑوں فرشتے اڑتے ہوئے آ رہے، سلام علیک، سلام علیک، سلام علیکم، وہ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے اتنے فرشتے سلام ٹھوک رہے، کیا ہوا بھائی، وہ کہیں گے بما صبرتم، بما صبرتم، وہ جو آپ نے تھالیا میں، تھالیا میں جو تقوی صبر کی زندگی گزاری اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جاؤ انہیں سلام کرو، یہ باغ باغ نشہ چڑھے، خوشی کی لہریں دوڑیں گی، میاں بیوی تخت پہ بیٹھے ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، پھل چکے ہوں گے، سائے پھیلے ہوں گے، اور جام بھرے اور بھرے ہوں گے، تشکریاں میووں سے بھری ہوں گی، گاؤں تکیے لگے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، غلام کھڑے ہوں گے، اوپر خوشے پھلوں کے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور آگے نوکروں کی قطار اندر قطار کھڑی ہوئی ہوگی، اور فرشتے آ کر سلام کر رہے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے، فرشتوں کے سلام کا نشہ چڑھا ہوا ہوگا، خوش ہو رہے ہوں گے، دیکھو دیکھو دنیا میں تو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج فرشتے بھی سلام کر رہے، یا آپس میں باتیں ہو رہی ہوں گی کہ ایک دم اللہ پاک کے عرش کے در کھل جائیں گے، اور اللہ اپنے خوبصورت حسین جمیل کامل اکمل اجمل انور ابہا اعلیٰ چہرے کے ساتھ اور اپنے خوبصورت حسن کے ساتھ اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، بھائیو ہم یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کو منا لو، ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کی بات نہیں کر رہے، ہم جماعت ہیں ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں بھائی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں، اپنا تعارف مسلمان کرواؤ، یہی کافی ہے، اس پر تو محبت باقی رہے گی، سارے مسلک والے محبت سے چلیں گے، سارے فرقے جڑ جائیں گے، اور اگر اس سے آگے کی بات چلیں تو پھر وہ منبر جس سے کبھی محبت کے پھول مہکتے تھے، اسی منبر سے ایسی آگ برسے گی کہ وہ میزائلوں میں وہ آگ نہیں ہوگی جو زبانوں سے آگ نکلے گی، اور گھروں کے گھر نہیں شہروں کے شہر جل کے راکھ ہو جائیں گے، کہ میرے بھائیو اس محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، یہ مہینہ اس کی یاد دلاتا ہے، صرف 12 دن کے لیے ہم اپنے نبی کو یاد نہیں کرتے، ہمیں ہر پل اسے یاد کرنا، دم بدم اسے یاد کرنا، ہر قدم پہ اسے یاد کرنا، ہر پہلو پہ یاد کرنا، ہر کروٹ پہ یاد کرنا، اس پہ بیٹھ سے یاد کرنا، چلتے پھر پہ یاد کرنا، سوتے جاگ سے یاد کرنا، ہاں صرف یہ نہیں کہ 12 دن خوب اچھی طرح یاد کیا، اور لیکن یہ کیسا یاد کرنا ہے کہ سیرت کا جلسہ بھی سن کے آتا ہے اور پھر بھی ترازو میں اس کی کھوٹ نہیں گئی، اور نبی کی سیرت بھی سن کے آتا ہے اور پھر بھی اس کے اکاؤنٹ میں سود کا پیسہ جمع ہو رہا ہے، اور ادھر اللہ کے نبی کی سیرت کو سنتا ہے اور پھر بھی ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، بیوی پر ظلم و ستم کرتا ہے، یہ کیا میرے بھائیوں محبت کے دعوے ہیں، اور یہ کیا غلامی مصطفیٰ ہے کہ نہ زندگی بدلی، نہ رخ بدلا، نہ کسی شرابی نے شراب چھوڑی، نہ زانی نے زنا چھوڑا، نہ راشی نے رشوت چھوڑی، نہ ظالم نے ظلم چھوڑا، نہ کسی گانے سننے والے نے گانا چھوڑا، نہ کسی بے پردہ عورت نے پردہ کیا، نہ کسی ماں باپ کے نافرمان نے ماں کے پاؤں پکڑ لیے، باپ کے ہاتھ جوڑ دیے، نہ کسی روتے ہوئے نے بھائی کو جا کے منایا، نہ کسی غلط ترازو والے نے ترازو کا کانٹا صحیح کیا. میں تو یہ کیا یاد کرنا ہے, یہ کیا یاد کرنا ہے, وہ یہ یاد کرنا بھی نفع سے تو خالی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو یہ یاد کرنا وہ یاد کرنا نہیں ہے جس پر پاکستان کی تقدیر بدل جائے اور امت کی تقدیر بدل جائے اور اللہ کے غصے کے فیصلے بدل جائیں اور جو چاروں طرف کربلائیں قائم ہو چکی ہیں, معصوم بچوں کے گوشت کے کیتھڑے سزاؤں میں اڑ رہے ہیں, ایک ہڈی نہیں ملتی دفن کر دینے کو, اور پانی کی طرح جو خون بہ رہا ہے. میرے بھائیو میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم, ساری دنیا کا باطل آ جائے اور آفتاب کی ایک ایک کرن ایٹم بم بن جائے, چاند کی چاند کی چاند کی چاندنی ایٹم بم بن جائے, ستاروں کی جھل ملاحٹ ایٹم بم بن جائے, میرے تھالیے کی آپ کے تھالیے کی گھاس کا پتا پتا ایٹم بم بن جائے, کائنات کی بحر بر کی ساری مخلوق وہ میزائل بن جائے, ٹینک بن جائے, توپ بن جائے, اور بحر بر کی ساری مخلوق فوج بن کر آپ پر حملہ آور ہو جائے اور وہ ایٹموں کی بارش کر دے, جہازوں کی چھاؤں کر دے, اور ادھر اللہ سامنے آ جائے تو مجھے اس رب کی قسم جس کے ہاتھوں میں زمین آسمان ہے وہ ہمارے گھر کا مچھر بھی نہیں مار سکتے, ہمیں کیسے ماریں گے. اوپا کوئی اللہ کو تو ساتھ لیتا, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا, کوئی تو توبہ کرتا, کوئی تو اس سب کچھ کو دیکھ کر سود سے ہٹ جاتا, داڑھی منڈانا چھوڑ دیتا, عورت پردے میں آ جاتی, نوجوان زنا چھوڑ دیتا, گانا سننے والا گانا چھوڑ دیتا, گانے بیچنے والے دکانیں اپنے کاروبار بدل لیتے, سیونگ اکاؤنٹ والے کرنٹ میں رکھ دیتے, جھوٹ بولنے والے سچ پہ آ جاتے, غلط ایف آئی آر کاٹنے والوں کے ہاتھ کپ کپ آ جاتے. نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, میری بھی ایف آئی آر لکھی جا رہی ہے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جب میرا اللہ سامنے آئے گا اور مظلوم آئے گا, میں وہاں اللہ کو کیا جواب دوں گا. میرے بھائیو میرے محترم بھائیو اور دوستو, رواجی اسلام سے اللہ فیصلے نہیں بدلے گا. مسجدیں خالی ہوں, ربیع الاول آنے کے بعد بھی ایک نمازی نہ بڑھا, 12 تاریخ کے آنے کے بعد بھی ایک شرابی نے توبہ نہ کی, ایک عورت نے پردہ نہ کیا, ایک شخص نے ماں باپ کے نافرمان نے ماں کے قدم نہ چھوئے, ایک شخص نے اپنے کاروبار سے حرام کو نہ نکالا, تو اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا. اللہ کی طرف سے فیصلے اسی وقت بدلیں گے جب میں اور آپ اپنے آپ کو بدلیں گے, میں اور آپ توبہ کریں گے. ہم آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں, میرے بھائیو اپنے اللہ کو منا لو, اور اس کے لیے توبہ سے بڑھ کر راستہ کوئی نہیں, اور نبی کی غلامی سے بڑھ کر کوئی غلامی کوئی نہیں. مسجدیں بھر دو, خالیہ میں بے نمازی کوئی نہ رہے, ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کے قدموں میں گرا دو, کوئی ماں کی ہائے لینے والا نہ بچے, کوئی باپ کی ٹھنڈی آہ لینے والا نہ ہو, کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا نافرمان نہ ہو, کوئی بازار میں غلط تولنے والا نہ ہو. پولیس کو گالیاں دیتے ہیں, پولیس بڑی ظالم ہے, یہ تھوڑے ظالم ہیں فالیا والے جو ہر آنے والے کو لوٹ لیتے ہیں, غلط بیچتے ہیں, غلط تولتے ہیں, میٹر کو دکھاتے ہیں ہوتا جز ہے, کپڑے کا رنگ کچا ہوتا ہے بتاتے پکا ہے, کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ جس نے ماں کو گالی دی یہ پولیس والے سے بڑا ظالم ہے, یہ فوج سے بڑا ظالم ہے, یہ واپڈا سے بڑا ظالم ہے جس نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو نے میرے لیے بنایا کیا ہے, ہائے ہائے چلے جا پھٹ جا کر, کہ اولاد باپ سے کہہ رہی تو میرے واسطے گیتا کیے, پھر اب دڑا غرق ہو جائے, زمین پھٹ جاتی, آسمان تجھ پہ ٹوٹ پڑتا اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جزا سزا کی جگہ بنایا ہوتا. میرے بھائیو ہم کوئی اپنی بات نہیں کر رہے, ہم تو اللہ سے رسول کی صدا لگا رہے ہیں, آ جاؤ اس چھاؤں میں آ جاؤ جہاں دھوپ کا گزر نہیں, ان چشموں پہ آ جاؤ جو کبھی خشک نہیں ہوتے, ان بہاروں میں آ جاؤ جہاں خزاں کا گزر نہیں ہے, اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ٹھنڈی چھاؤں ہے, اس کے علاوہ کچھ نہ ملے گا. تبلیغ والے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کوئی بے نمازی نہ چھوڑو, کوئی اس پورے بازار میں اذان ہوتے ہی دکانیں بند ہو جائیں, گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں, عورتیں دوڑیں مسلح کو, مرد دوڑیں مسجدوں کو. خالی کے بازار میں آنے والا یہ نہ کہتا آ رہا پتہ نہیں کس سے واسطہ پڑے گا, پتہ نہیں کوئی کھوٹا سودا بیچ دے گا, کوئی غلط سودا بیچ دے گا, اے کوئی ایسا نہ ہو, کوئی ایسا نہ ہو, ہے ہے میں خود ذمہ دار ہوں, ذمہ دار کا بیٹا ہوں, ہماری جیبیں خالی ہوتی ہیں عام طور پر. یہ کھاد والے کیا ظلم کرتے ہیں, کہ وہ ان کی رگوں سے خون نچوڑ لیتے ہیں، ایک ایک گوری پہ 200-200 روپیہ بڑھا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں واپڈا کی ایسی تیسی، پولیس کی ایسی تیسی، فوج کی ایسی تیسی، وزیر اعظم کی ایسی تیسی، کبھی اپنی بھی ایسی تیسی کر لیتے ہیں. وہ تو تمہارے بھائی ہیں، ان کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، ہمارے ہی تو ساتھی ہیں. میں بھی مجرم ہوں، میں بھی تالاب میں ننگا ہوں، آپ بھی ننگے ہیں. تو ننگوں پہ کوئی پردہ پوش حکمران آئیں گے، شیروں پہ اللہ جنید بغدادی کو بٹھائے گا، قاتلوں پہ اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو بٹھائے گا. نہیں نہیں نہیں نہیں، چھوٹے چور پہ بڑا چور آئے گا، چھوٹے ظالم پہ بڑا ظالم آئے گا، چھوٹے خیانت کرنے والے پہ بڑا خیانت کرنے والا آئے گا. بھائی ہو، میرے رب کی قسم، حکومتوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں بنے گا. توبہ کرو، اگر اللہ سے فیصلے بدلوانے ہیں توبہ کرو، توبہ کرو، لوٹ پیچھے کی طرف. اے گردش ایام کو غزل اس نے چھیڑی، مجھے ساز دینا ذرا عمر رستہ کو آواز دینا. ہم تو ماضی کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، ہم پیچھے لوٹانا چاہتے ہیں، پہلی صدی میں لے جانا چاہتے ہیں، پہلی صدی میں لے جانا چاہتے ہیں، جب نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا کا سرما تھا، ان کی چال میں تواضع تھی، ان کے ہاتھوں میں عدل کے زیور تھے، ان کی زبان سے پھول چڑھتے تھے، ان کی شہوت زنا میں نہ چلتی تھی. وہاں کا حکمران بھی میرے بھائیو اللہ سے کانپ کے چلتا تھا، اور وہاں کا فقیر بھی اللہ سے ڈر کے چلتا تھا. بادشاہ بھی غلام رسول تھا، فقیر بھی غلام رسول تھا، امیر بھی غلام رسول تھا، امیرن بھی غلام رسول تھی، اور میرے بھائیو وہاں کا بڑا بھی غلام رسول تھا، اور وہاں کا چھوٹا بھی غلام رسول تھا، غریب بھی غلام رسول تھا، غریبن بھی غلام رسول تھی. ہم اس غلامی کا چہرہ اپنے سر پہ سجانے آئے ہیں، اور آپ کو پہنانے آئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. اس کے سوا نجات نہیں، موت مجھے بھی مٹا دے گی، آپ کو بھی مٹا دے گی، بادشاہ کو بھی گدا کر دے گی. گدا کو تو پہلی گدا ہے، قبر سب کو برابر کر دے گی. پھر اللہ مجھے اٹھائے گا، آپ کو اٹھائے گا، شاہ و گدا کو اٹھائے گا، مرد عورت کو اٹھائے گا. پھر اللہ سامنے کھڑا کر کے کہے گا، آج کیا کر کے آیا ہے بتا، بتانا پڑے گا، نہ بتایا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. اس دن کی تیاری کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں نکلو. ہم کوئی اپنے لیے نہیں نکالتے، کوئی آپ سے بھائی ہو، کوئی آپ سے میرے بھائی ہو، کوئی ہم نے بعد میں آ کے ووٹ تو نہیں مانگنے، کوئی آ کے چندہ تو نہیں مانگنا. ہم تو یہاں بھی آئے ہیں تو آپ سے کوئی کسی قسم کا معاوضہ تو نہیں لے رہے کہ ہم نے آپ کے ہاں تقریر کی ہے، اب ہمیں اس کا معاوضہ دو. ہم اس کا اللہ سے لینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور اس امید پر بول رہے ہیں کہ آپ کے اخلاص کی برکت سے شاید اللہ بولنے والے کا عمل بھی اخلاص میں قبول فرما لے. ورنہ میں آپ کے اخلاص پر تو قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن اتنے بڑے ممبر پہ بیٹھ کر بولنے والا کہے کہ میں بھی مخلص ہوں، کوئی پتہ نہیں. یہ موت پہ جا کے راز کھلے گا کہ اخلاص تھا یا ریاکاری تھی. واہ واہ کہلوانے کا جذبہ، یا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تھا. میں آپ پر تو قسم کھا سکتا ہوں، آپ سارے اخلاص سے آئے بیٹھے ہو، لیکن اتنے اونچے اسٹیج پر بیٹھ کر میں اپنے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا کہ اب تک جو کچھ میں نے کہا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا. پتہ نہیں کس بول پہ نیت بدل گئی ہو، کس لفظ، کس جملے پہ نیت بدل گئی ہو، مجھے کچھ پتہ نہیں. لیکن اگر اتنے مخلصین ہوئے تو ان کی پروفائل میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بول کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے گا. ہم اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے، ہم اللہ کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں. وہ اللہ جس سے زیادہ مہربان نہیں، وہ اللہ جس سے بڑا بادشاہ نہیں، وہ اللہ جس کی شاہی کو زوال نہیں، وہ اللہ جو گناہوں کے باوجود ستاری کرتا ہے، وہ اللہ جو سجدوں کا انکار کرنے کے باوجود رزق دیتا ہے، وہ اللہ جو آنکھوں سے غلط دیکھنے کے باوجود دکھاتا ہے، وہ اللہ جو کانوں سے گانے سننے کے باوجود کانوں کے پردے نہیں پھاڑتا، وہ اللہ جو غلط فیصلے لکھنے کے باوجود ہاتھوں کو شل نہیں کرتا، وہ اللہ جو رقص گاہوں کے قدم اٹھنے کے باوجود قدموں کو کاٹتا نہیں، دوڑتا نہیں، وہ اللہ جو جھوٹ بولنے، گالی بکنے کے باوجود زبان کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، وہ اللہ جو حرام لقمہ پیٹ میں ڈالنے کے باوجود اسے ہضم کروا کے پیشاب بنا کے نکالتا ہے، پخانہ بنا کے نکالتا ہے، خون بنا کے جسم میں واپس کرتا ہے، وہ اللہ جو حرام کمائیوں سے بنائے ہوئے گھروں کے باوجود ان کی چھتوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ اللہ جو ظلم کے باوجود بھی مہلت دیتا ہے، وہ اللہ جو رات کو اٹھ کے رونے والے کا رونا بھی سنتا ہے، پردہ دار خاتون کا حیا بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ جو توبہ کے لیے دروازے کھول کے بیٹھا ہے، کہ پتہ نہیں کب خالی والے توبہ کریں گے. ماں باپ نکال دیتی ہے گھروں سے. آج کا اخبار بھی پڑھو تو تمہیں نظر آئیں گے بڑے چھوٹے چھوٹے اشتہارات. میں نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آخ کر دیا, منقولہ غیر منقولہ سے آخ کر دیا. مائیں گھروں سے نکال دیتی ہیں, باپ آخ کر دیتے ہیں. حکومت مجرموں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہے, تختہ دار پہ لٹکاتی ہے. وہ اللہ جس کی ساری زندگی نافرمانیاں تھی, جس کو ساری زندگی چیلنج کیا, ساری زندگی اس کی دھرتی کو گندا کر دیا گناہوں سے, فضاؤں کو گندا کر دیا گناہوں سے, وہ زمین کہ اٹھی اللہ اجازت دے میں پھٹوں, فرشتے بول اٹھے اللہ اجازت دے ہم اتریں, اور پانی بول اٹھے اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں, دبو دیں. اور وہ اللہ جس کا میں آج تک نافرمان ہوں, وہ کہتے نہیں دیں, ٹھہر جاؤ مجھے خالیہ والوں کی توبہ کا انتظار ہے. کبھی تو توبہ کریں گے. اور جب کوئی نوجوان بوڑھا مرد عورت جوان افسر ماتحت سپاہی ایس سی ڈی سی او چپراسی جب کوئی توبہ کر کے میری طرف کو آئے گا, تلقیتہ من بعید, میں اپنے عرش سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کروں گا. میرے بھائیو, اللہ کے دربار میں چھپ جاؤ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لو, اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ, اس کو لے کے دنیا میں پھرو اور پھیلاؤ. یہ ہماری دعوت ہے. اللہ کے نبی کی ساری زندگی محفوظ ہے, موجود ہے. ایک ذرہ نہیں آپ کی زندگی کا کوئی ہم سے چھین سکا, ایک ذرہ نہ آپ کا کوئی قول مٹ سکا, نہ عمل مٹ سکا, نہ حرکت مٹ سکی. ہمارا نبی محفل میں یوں بیٹھتا تھا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, چوکڑی مار کے میں نقل اتار رہا ہوں. یجلس متربعا یوں بیٹھتا تھا, دوران گفتگو بات کرتے کرتے آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیتے تھے. میرے ہاتھوں کو دیکھیں, یہ ہمارا نبی بولتے بولتے اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دے رہا ہوتا تھا اور لوگوں سے بات کر رہا ہوتا تھا. یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اور اس کو یوں یوں آپ ٹکراتے تھے, جھولی میں ہاتھ رکھ کے اس طرح آپ بات فرماتے تھے, بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اتنا اٹھاتے تھے, کبھی اس کو اٹھاتے کبھی اس کو اٹھاتے. جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہاتھوں کو یوں حرکت دیتے تھے, جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی کو پکڑ کے یوں بیٹھتے تھے, جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں غموں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے سے پھڑکنا شروع ہوتی تھی, جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے گالوں سے نور چمکنے لگتا تھا اور آپ مسکرانے لگتے تھے, اور جب آپ مسکراتے تھے تو براقت تنایا آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پر پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا. آپ کا چہرہ انور یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر, چودہویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چمکتا گول چہرہ تھا. ازج الحواجب, آپ کی پھویں گول تھی, من غیر قرن, یہاں بال نہ تھے. ادعج, موٹی آنکھ تھی. اشکل, لمبی آنکھ تھی, سرخ دوروں سے مزین تھی. احور, سفیدی سفید تھی. اکحل, سرمگی آنکھ تھی. انجل, روشن چمکتی آنکھ تھی. ایسا حسن کسی آنکھ کو نہ ملا. اور ہمارا نبی جب دیکھتا تھا کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, بلکہ اس طرح دیکھتا تھا اور اس طرح دیکھتا تھا. کبھی کبھی آنکھ بھر کے کھولتے تھے اور جب آپ کی نظریں اٹھتی تھیں تو سارا مجمع یوں بول جاتا تھا. پھر کسی میں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اب دربار نبوت سے نظر ڈال سکے, پھر سب ایسے ہو جاتے تھے. کس لہیا کی لہیت ہی چسا کا, ہمارے نبی کی داڑھی گھنی تھی, ہمارے نبی کی داڑھی گھنی تھی. فی عنقہ سطع, ہمارے نبی کی گردن سراہی دار لمبی تھی. فی صوتہ سہل, ہمارے نبی کی آواز میں ایک جادو تھا, ایک نغمہ تھا. ہیبت بھی تھی, جلال بھی تھا, جمال بھی تھا, نغمہ بھی تھا, کشش بھی تھی, سحر بھی تھا. فی عینیہ تاج, آنکھیں موٹی خوبصورت تھی. اور وسیمن قسیمن, ہمارا نبی وسیم تھا, قسیم تھا. قسیم کسے کہیں, وسیم کسے کہیں؟ وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے, جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے حسن بڑھتا جائے, وسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ آگے سے دیکھو, پیچھے سے دیکھو, دائیں سے دیکھو, بائیں سے دیکھو, اوپر سے دیکھو, پاؤں دیکھو, انگلی دیکھو, انگوٹھا دیکھو, انگوٹھا دیکھو, آنکھیں دیکھو, ماتھا دیکھو, ہونٹ دیکھو, داڑھی دیکھو، تھوڑی دیکھو، سینہ دیکھو، گھٹنے دیکھو، جسم کے جس حصے کو دیکھو جس کے جسم کا ہر ہر ہر حصہ حسن کا کمال نظر آئے، اس کو عربی میں قسیم کہتے ہیں۔ ہمارا نبی وسیم تھا، ہمارا نبی قسیم تھا، لم تحبہ سجلا، ہمارا نبی موٹا نہیں تھا، لم تجرب ہی سکلا، ہمارا نبی پتلا نہیں تھا، ہوا البتن و صدر، ہمارے نبی کا سینہ پیٹ برابر تھا، ہماری طرح نہیں، پیٹ ادھر جاتا ہے میں ادھر جاتا ہوں، پیٹ ادھر جا رہا یہ ادھر جا رہا، ہمارا نبی کا سینہ اور پیٹ برابر، سب کل قصد، سیدھا جسم، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، لمبی انگلیاں سیدھی، رہبر راہ، ہتھیلی کشادہ، شفن القفین والقدمین، ہتھیلیوں پر اور پاؤں کے اوپر پر گوشت پرتھا، رگیں نظر نہیں آتی، مسیح القدمین، پاؤں پہ لگتا تھا جیسے تیل ملا ہوا ہو، یخطو تکفعن، کندھے جھکا کے چلتے تھے، ذریع المشیہ، چال تیز تھی، یقارب الخطا، قدم چھوٹے چھوٹے، چال میں تیزی، یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے، واسع الجبین، پیشانی کشادہ تھی، دلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت تراشے ہوئے تھے، براق الثنایا، دانت بجلیوں کی طرح چمکتے تھے، اور قسط اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، اور آپ کے بال مبارک کان کی لو تک آتے تھے، انن فرقت حقیقت ہو فرق با الا فلا وہ جاب رشارہ شہمت اردنے اذا وفر، کان کی لو تک بال، کنگھی میں بال پیچھے پیچھے لے جاتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی کبھی نکالتے تھے تو درمیان سے نکالتے تھے، اکثر بال سیدھے پیچھے کنگھی فرماتے تھے، کبھی مانگ نکلتی تو نہ اس طرف نہ اس طرف، نہ دائیں نہ بائیں، درمیان، اور جب کبھی ٹوپی اتار یا پگڑی اتار کے بیٹھتے تو مانگ سے بھی نور نکلتا تھا، ننگے سر بازاروں میں کبھی نہ پھرے، ننگے سر کبھی نہ پھرے، ننگے سر کبھی نہ پھرے، ہمیشہ پگڑی کے ساتھ پھرے یا سفید ٹوپی کے ساتھ، احرام کی حالت میں ننگے سر، اور ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی، کہ اس دن آپ کے گھر میں نہ پگڑی تھی نہ کرتا تھا، ایک چادر تھی، ایک چادر، ایک چادر، ایک چادر، اسی کو لپیٹ کر آپ نے آ کر نماز پڑھائی، ایسا فقر ہمارے نبی نے دیکھا، ایسا حسن، ایسا جمال و کمال، یہ ہمارے نبی کا کہلیہ مبارک ہے، اور اس حدیث کو حضرت امام حسن نے روایت کیا ہے ہندو گن ابھی حالہ سے، یہ کو میں سچی بات آپ کو نہیں بیان کر رہا، یہ آپ کے میرے نبی کا خوبصورت سراپا ہے، خوبصورت خلیہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس کی نقل اتارو، اس کی نقل اتارو، اس کی نقل اتارو، اس کی نقل اتارو، اتنی تو نقل اتار لو کہ جیسے پولیس والے پیچھے بیٹھے آگے کھڑے نظر آ رہے ہیں، یہ پولیس والے، یہ پولیس والے، یہ کیسے نظر آ رہے ہیں، اپنی وردی کے ساتھ اللہ کا خواستہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی منانی ہے تو اتنی غلامی میں آ جاؤ کہ ہمارے پولیس والے بھائیوں کی طرح آپ چلتے ہوئے غلام نبی نظر آؤ، غلام رسول نظر آؤ، پنجابی نظر نہ آؤ، جاٹ نظر نہ آؤ، پٹھان نظر نہ آؤ، سندھی بروہی بلوچی نظر نہ آؤ، بلکہ غلام نبی نظر آؤ، غلام رسول نظر آؤ، غلام محمد نظر آؤ، ایسی زندگی اپناؤ، یہ عورتیں فاطمہ کی نقل اتاریں، فاطمہ کی بیٹیاں بن کے مریں، خدیجہ کی بیٹیاں بن کے مریں، مغرب کی بیٹیاں بن کے نہ مریں، مغرب کے بیٹے بن کے مت مرو، محمد مصطفیٰ کے بیٹے بن کے مرو، محمد مصطفیٰ کی میرے بھائیو غلامی میں مرو، اور ہماری عورتیں ان ماؤں، ہماری ماؤں کی اما خدیجہ و عائشہ، صفیہ جویریہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، اور حضرت فاطمہ، سیدہ سکینہ اور زینب رضی اللہ عنہن، ان کی بیٹیاں بن کے مریں، یہ وہ شہزادیاں ہیں جن کو کل قیامت کے دن وہ عزت دی جائے گی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گل فراز سے گزرے گی تو محشر میں اعلان ہوگا، نظریں جھکا لو، دو جہان کے سردار کی بیٹی بول سراب سے گزر رہی ہے، مغرب کی بیٹیاں نہ بننا، مغرب کی عورت نے بڑا دکھ پایا ہے، بازار کی زینت بن کر، دفتر کی زینت بن کر، اس کی ماں کا روپ ختم ہو گیا، بیٹی کا روپ ختم ہو گیا، بہن کا روپ ختم ہو گیا، بیوی کا روپ ختم ہو گیا، چاچی، مامی، دادی، نانی، پھوپھی، خالہ، سارے مغرب کی عورت کے روپ مٹ گئے اور مغرب کا مرد اپنے سارے روپ میں مٹا بیٹھا. وہ باپ کی شکل میں قبول نہیں, بیٹے کی شکل میں قبول نہیں, بھائی کی شکل میں قبول نہیں, چاچا دادا شکل قبول نہیں, نانا سسر قبول نہیں, ماموں قبول نہیں, کسی شکل میں قبول نہیں. وہاں کی عورت کی ایک شکل قبول ہے کہ معشوقہ ہو, اور وہاں کے مرد کی ایک شکل قبول ہے کہ وہ عاشق ہو. اس کے علاوہ ساری شکلیں ٹوٹ چکی ہیں. وہاں کی انسانیت سسک رہی ہے, آگ میں دہک رہی ہے. میرے بھائیو دیکھتے نہیں ہو مغرب میں سورج بھی ڈوب جاتا ہے. یہ ہماری نسل مغرب کی تہذیب میں کیسے طلوع ہوگی؟ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. مغرب اندھیروں کی جگہ ہے, مشرق روشنیوں کی جگہ ہے. مغرب تاریکیوں کی جگہ ہے اور مشرق اجالوں کی جگہ ہے. مشرق میں آؤ, ہمارا بیت اللہ بھی مشرق وسطی میں ہے, ہمارا نبی مشرق میں آیا. مغرب کی تہذیب کے پیچھے نہ چلو, مجھے ڈر ہے, میں خوف زدہ ہوں. جہاں کیبل پہنچ گئی ہے, جہاں ڈش پہنچ گئی ہے, وہاں ضرور عورت کا پردہ اترے گا, اور وہاں ضرور گھنگروں کی چھن چھن سے بازاروں میں آوازیں آئیں گی, نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آئیں گے, اور ان کی زندگیوں سے نبی کی سیرت نکلے گی. میرے بھائیو دوست اور دشمن کی تمیز کرو, اچھے اور برے کو سمجھو. اس کو کیا ہو گیا؟ ہم آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہے, ہم آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہے, اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کی دعوت دے رہے ہیں. اس میں ڈھلو جس کی زندگی روز روشن کی طرح واضح ہے. اس کو لے کر دنیا میں پھرو, اس کو پھیلاؤ. کیا کھلیا بتایا سیرت نہ, ربیع الاول تو روز ربیع الاول ہے ہمارے. ہم تو روز ہی پچھلے 15 سال ہو گئے پلیگ میں, ہم تو رہتے ہیں روز اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں, اس کے رب کی تعریف کرتے ہیں, اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ میرا اور آپ کے نبی کا حلیہ ہے. آپ اپنے نبی کا نسب سنو, دنیا میں کسی کا نسب محفوظ نہیں. مجھے خود اپنے پردادے کا نام یاد ہے, اس سے آگے مجھے نہیں. میرا لکڑ دادا کون ہے؟ مجھے نانے کا نام آتا ہے, پر نانے کا نام نہیں آتا. مجھے نانی کے نام کا پتہ ہے, پر نانی کے نام کا نہیں پتہ. مجھے اپنی دادی کے نام کا پتہ ہے, پر دادی کے نام کا نہیں پتہ. ہم اپنی نسل کے نام نہیں جانتے. اور میں آپ کو اس نبی کا نسب سناتا ہوں جو پیچھے آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. اللہ نے اسے ایسے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک اس مجھے نہیں. میرا لکڑ دادا کون ہے؟ مجھے نانے کا نام آتا ہے, پر نانے کا نام نہیں آتا. مجھے نانی کے نام کا پتہ ہے, پر نانی کے نام کا نہیں پتہ. مجھے اپنی دادی کے نام کا پتہ ہے, پر دادی کے نام کا نہیں پتہ. ہم اپنی نسل کے نام نہیں جانتے. اور میں آپ کو اس نبی کا نسب سناتا ہوں جو پیچھے آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. اللہ نے اسے ایسے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک اس میں سے کوئی چیز نہ چھپ سکی. جیسے یہ ستارے, جیسے یہ بلب جگمگا رہے, ایسی میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک یوں جا رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قطعی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عد بن حمیصہ بن سلیمان بن عوث بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عوضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن انہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متو صالح بن ادریس بن یارو بن ملح الیل بن قینان بن آنوش بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کا نسب ہے, یہ میرے نبی کا نسب ہے. میں سیرت میں سے کچھ بھی نہ بتاؤں, صرف یہ ایک نسب بتا دوں تو یہی اس کی سیرت کے لیے, اس کی عظمت کے لیے کافی ہے. میرے بھائیو, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں ساری بات کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ اور اس کے لیے توبہ کرو, اور ساری دنیا سے توبہ کرواؤ, ان کے پاس جاؤ, ان کو بتاؤ کہ اب ہمارا نبی آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے. ساری امت میں نمازیں زندہ کرو, ماں باپ کی اطاعت سے لے آؤ, عورتوں کو حیا, بچیوں کو حیا سکھاؤ, بچوں کو اخلاق سکھاؤ, کمائیوں میں حلال زندہ کرو, معاف کرو, درگزر کرو, ایک دوسرے کو بدلے لینا ایک دوسرے سے بدلے لینا چھوڑو, معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے تم معاف کرو اللہ تمہیں عزت دے گا, میری ضمانت لے لو. اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے تم توڑنے والے سے جوڑو, تم چھیننے والے کو عطا کرو, تم زیادتی کرنے والے کو معاف کرو, مجھ سے جنت الفردوس میں گھر کی چابی لے لو. ہم کہہ رہے ہیں بھائیو محبتیں پھیلاؤ, ہائے میں کیا بتاؤں, جاؤ خالیے میں دیکھ لو, ہزاروں سگے بھائی ہوں گے جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلے, جو ایک چھاتی کا دودھ پیا, ایک پیالی تھالی میں کھایا پیا, ایک ماں کی گود میں لمبی نیند سوئے, ایک کھاٹ پہ برسہا برس سوئے, ایک آنگن میں برسہا برس کھیلے, آج ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. اور کیوں نہیں کرتے ہو؟ کا زمین کا جھگڑا ہے, دکان کا جھگڑا ہے, رشتے کا جھگڑا ہے, اور کوئی بھی جھگڑا نہیں. کیوں نہیں بولتے ہو؟ کہاں ہمارا آپس میں سلوک نہیں ہے. اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو کہ ایک ماں کی چھاتی کے دودھ پینے والے بھی ایک دوسرے کو سلام نہ کریں, ایک ماں کی چھاتی کے دودھ پینے والی بہنیں ایک دوسرے کو سلام نہ کریں, تو کسی اور کو گالیاں کیوں نکالیں؟ اپنے آپ کو ہم گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں سوچتے ہم؟ اوروں کو برا بھلا کہنا کون سی انسانیت ہے؟ اپنے آپ کو برا سمجھو, اپنے آپ کو برا کہو تو بھائیو سارے تھالیاں میں کوئی ایک دوسرے سے لڑا ہوا نہ ہو, ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو. جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اسی کا درجہ جنت میں آگے ہو جائے گا, جو معافی مانگنے میں آگے بڑھے گا وہی آگے چلا جائے گا. سن لو اللہ کا نبی کہتا ہے ساری رات کے تہجد گزار جو ایک پل نہ سوئے, ساری زندگی کے روزے دار جو عید کے سوا کوئی دن نہ چھوڑے. اتنا بڑا عمل لے کر جو آدمی قیامت کے آئے کے دن آئے گا, راتوں کی تہجد اور دن کے روزے, لیکن میرا وہ امتی جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے گا وہ اس سے بھی اونچے درجے پر پہنچ جائے گا. دیکھو بھائی, یہ باتیں ہم دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں آؤ مل کر یہ کام کریں. تو ہمیں تبلیغی جماعت والے تنخواہ دیتے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا تمہیں تو امریکہ پیسے دیتے, ہمارے علاقے سے چھوٹا سا ذمہ دار تھا. میں نے کہا آج اگر تجھے بھی لے کے دیتا ہوں, غریب بینک والے تیرے پیچھے چڑے ہوئے ہیں, ذمہ داروں نے تو مصیبت پہ ہوں گی. میں نے کہا آ پھر تمہیں بھی لے کے دوں. ارے پاگل, اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ اس لیے پیسہ دیں گے کہ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی جائے اور آخرت بیان کی جائے اور جنت بیان کی جائے اور لوگوں کو سوتا توبہ کروائی جائے, ماں باپ کی فرمان برداری پر ابھارا جائے, روٹھے بھائی کو بھائی سے منانے کی بات کی جائے, صحیح تولنے کی بات کی جائے, عدل کی بات کی جائے, ظلم سے ہٹایا جائے, رشوت سے بچنے کی ترغیب دی جائے, سچ بولنے کی ترغیب دی جائے, راتوں کو اٹھ کے رونے کی ترغیب دی جائے. کیا ہم کیا اس لیے پیسے دیتا ہے باطل؟ تو تھوڑی سی تو آدمی عقل سے بھی کام لے. اور یہ جو بستر اٹھا کے دھکے کھا رہے کیا یہ تو ہیں گستاخ رسول؟ اور جو ساری زندگی اللہ کے نبی کی ہر ہر سنت کو برباد کر رہے ہیں کیا یہ عاشق رسول؟ اس اور گستاخی کا کوئی معیار تو بناؤ میرے بھائیوں. ایک آدمی شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, تبلیغ والے اس کے پاؤں پکڑ اس کے لاتے ہیں, وہ تین دن لگاتا ہے شراب چھوڑتا ہے, زنا چھوڑتا ہے, سود چھوڑتا ہے, ساری غلط کام چھوڑتا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے میں ڈھلتا ہے. اب کہتے ہیں یہ گستاخ رسول بن گیا. اور جس کو آج تک اللہ کے نام پہ ایک روپیہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں, جس کو اللہ کے نبی کی سنت میں ڈھلنے کی توفیق نہیں, یہ آشے کا رسول بن گیا. یہ ایسے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط فہمیاں قائم ہو گئی ہیں. غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کبھی ہم سے بھی آ کے پوچھتے, کبھی ہم سے بھی آ کے کہا. ہم جو گھر چھوڑ کے پھر رہے ہیں اور بچے چھوڑ کے پھر رہے ہیں, دنیا چھوڑ کے پھر رہے ہیں, ذمہ داری کو آج تک نہیں سامنے رکھ کے زندگی گزاری, تو کیا گستاخ رسول بننے کے لیے؟ کون ہے جو گھر چھوڑے, گھر کی عزت چھوڑے؟ ذمہ داروں کو حکومت ہوتی ہے. تاجر کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, ذمہ داروں کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہوتا, لیکن ایک حکمرانی ہوتی ہے. ہمیں تو 32 سال ہو گئے گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا, تو ہمیں کس چیز نے گھروں سے نکالا؟ کیا اللہ کے نبی کی گستاخی؟ میں نے یہ 1.5 گھنٹے بات کی ہے, کوئی ایک جملہ تو بتاؤ جو میں نے اللہ کے رسول کی شان میں غلط کہا ہو, یا آپ کی دل آزاری میں کوئی جملہ میں نے ابھی بولا ہوں, ابھی بولا ہوں. ہائے ہائے ہائے ہو, زخم پہ تھوڑی سی بھی ضرب لگ جائے تو آدمی چیخ اٹھتا ہے, یہ ہمارے دل کا زخم ہے. یہ گھر چھوڑ کے پھر رہے, تھکے کھاتے پھر رہے, ویسے جیب سے خرچ کرتے ہیں, 2 گھنٹے بعد کی ایک دو پیسے کے روادار نہیں, اور آپس میں محبت کی دعوت دے کے جا رہے, مسلمان بن کے رہو. یہ گستاخ رسول ہیں. اور جو قدم قدم پہ ایک ایک سنت سے بغاوت کر رہے, وہ عاشق رسول ہیں. اچھا بھائی, یوں نہیں صحیح, اتنا میرا گلہ ضرور ہے, وہ بھی بڑے ادب کے ساتھ ہے. میں اس میں بھی بے ادب نہیں ہوا, میں نے اس میں بھی کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جس سے کسی کی بےزتی ہو گئی ہو یا کسی کی پگڑی اچھل گئی ہو. البتہ میں نے جھنجھلا کر ایک برادرانہ گلہ کیا ہے, کہ کچھ تو آپ بھائی سمجھو کہ ایک جماعت چلتی ہے گھر چھوڑ کر, بستر اٹھا کر, پیدل 1 سال پیدل چل رہے, ان کو گھر سے نکالا کس نے؟ ان کو پیسے کس نے دیے؟ ان کو کس نے چندہ دیا؟ آپ رائمنڈ کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ کے دیکھ لو, کہیں آپ کو چندے کی اپیل نظر آ جائے کہ چندہ لو. ان جماعتوں کو دیکھ کر کے دیکھ لو کہ آپ سے پیسے مانگتے ہوں, ان کی چھپ کے بات سنو کہ یہ کیا کہتے ہیں, ان کی کھل کے سنو کہ یہ کیا کہتے ہیں. فضائل اعمال کتاب ہے, وہ پڑھو, اس میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. فضائل صدقات دیکھو, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کہو کہ ہاں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. بھائیو, بن دیکھے, بن سوچے, بن سمجھے فیصلے صادر کر دینا, اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہم بیان کر رہے ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں, اور ان کو مسجدوں سے مت نکالو. اللہ کا نبی تو ابو جہل کو گھر بلا کے روٹی کھلا کے بات سناتا تھا, یہ آپ کی مسجدوں میں آتے, آپ کے گھر میں بھی نہیں آتے. پنجاب کی مہمان نوازی کہاں چلی گئی؟ وہ تو مجھے اپنا بچپن یاد ہے, پردیسی مسافر 50-50 گھر ہمارے ڈیرے پہ بیٹھے ہوتے تھے, ہمارا کوئی رشتہ تعلق نہیں. راہگیر مسافر آ گئے, کھانا کھا کے صبح اٹھ کے چل دیے, تو وہ مہمان نوازی کہاں چلی گئی؟ اگر یہ ان کا عقیدہ غلط ہے, یہ گستاخ رسول ہیں, تو ان کو بیٹھ کے سمجھاؤ. یہ تو آپ سے مانگتا بھی کچھ نہیں, آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں, یہ جواب نہیں دیتے. آپ ان کے بستر اٹھا کے پیر پھینک دیتے ہیں, یہ آنسو باہر کو آگے چلے جاتے ہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. تو آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں. اگر یہ کافر ہیں, اگر یہ گستاخ رسول, تو کافر ہوتا ہے, گستاخ رسول مسلمان کہاں رہتا ہے؟ اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر یہ کافر ہیں, اور اگر یہ کافر ہیں تو ان کو اپنی من سمجھاؤ, ان کو روٹی بھی کھلاؤ جیسے ہمارے نبی نے ابو جہل کو کھلائی, ابو لہب کو کھلائی, آس کو کھلائی, ولید کو کھلائی. ان کو روٹی کھلاؤ, پھر ان کو بات سمجھاؤ. اور اگر یہ نہیں کرتے ہو تو مسجدوں سے تو نہ نکالو, آپ کو کیا کہتے. تو میرے بھائیو, میں نے تو رائمنڈ کے مدرسے میں پڑھایا ہے, کالج چھوڑا, میڈیکل چھوڑا, ڈاکٹر چھوڑی, چٹائیوں پہ زندگی گزاری. ایک آدمی کالج چھوڑتا ہے, میڈیکل چھوڑتا ہے, جا کے مدرسے میں پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، یہ گستاخی کی وجہ سے ہے یا محبت کی وجہ سے؟ بے شک ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم محبت میں کامل ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم ادھورے ہیں، اور تمنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کامل نصیب فرما دے، شاید یہ خواب کبھی پورا نہ ہو، لیکن تمنا میں اسی میں جی رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا احب الصالحین ولست منہم، سبحان اللہ، تو ہماری کیا اوقات؟ وہ علی جس کا ابھی میں نے درجہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، خود نیک نہیں ہوں، تو آج کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کے رسول میں کامل ہوں؟ ہمارا دعویٰ کوئی نہیں ہے، توبہ توبہ توبہ، اللہ دعوے سے بچائے، اللہ بڑے بول سے بچائے، اللہ بڑے بول سے بچائے، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، البتہ ان راہوں میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا پیار ملتا ہے۔ میرے بھائیو، چلو بھائی آپ تو سپیکر بھی خراب ہو رہا ہے، باقی کریں، ایسے بھائیو توبہ کرو اور اللہ کے رسول کی مبارک زندگی پر آؤ۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں پھرو، اس کو آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ میں پھرو کہ یہ میرا آپ کا کام ہے، میری آپ کی ذمہ داری ہے، جو کرے گا اللہ سے چمکائے گا۔ اب پچھلی پر کرو توبہ، دیکھو اللہ کی ناراضگی کے آثار واضح ہیں، نمایاں ہیں، اس لیے میں ہر بیان میں کہہ رہا ہوں بھائیو توبہ کرو، توبہ کرو، جلسے جلوس نکال کے دیکھ لیے کچھ نہیں بنا، ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں، توبہ کرو، سارے خالیے سے توبہ کرواؤ، نوجوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دو اور چھوٹے بڑوں کی منت کرو، ڈنڈے سے نہیں، پیار سے محبت سے، بھائیو توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، مسجدیں بھرو، کاروبار سے ظلم نکالو، ستم نکالو، اور ہر ہر محکمے والا اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور اللہ کے سامنے جھکے، پھر دیکھو اللہ کیسے ہوائیں چلاتا ہے، باہر اوپر بھی مخالف ہو گیا تو اللہ توڑ کے رکھ دے گا، اور فرش بھی مخالف ہو گیا تو اللہ توڑ کے رکھ دے گا، ہم ایک دفعہ اس کے در پہ جھک کے تو دکھا دیں۔ تو میرے بھائیو، اور میری نہ مانو، اتنی تو مانو کہ بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کر لو، ٹھیک ہے؟ ارے کہو زبان سے یا اللہ میری توبہ، کیا تو دو، یہ کھڑے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے، یہ پچھلے بھائی، یہ اگلے بھائی، سارے اپنی زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کو دکھاؤ کہ یا اللہ ہم بس کرتے ہیں، امت کی تقدیر بدل دیں۔ یہ توبہ خود کر کے اوروں سے کروانا اور ان کے دروازوں پہ دستک دینا، اس کے لیے وقت لگانا، اب جلدی سے نام لکھا لو، پھر دعا کرائیں، آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، بولو بھائی۔ اور بھائی اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، انسان ہی تو ہے، بول میں کہیں نہ کہیں تو بہک ہی جاتا ہے، اگر کسی بھی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دے، جان بوجھ کے میں نے نہیں بولا۔ جی بھائی بولو بھائی، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وصل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔